Thank you. Sziasztok, kedves nézőim, csodálatos, szép szombat délutánt kívánok mindenkinek, és mivel két hónapja nem volt stream, legalább két hónapja, kezdjük azzal, hogy megnyugtattok arról, hogy minden működik. Tehát, hogy van kép, van hang, van mindjárt macska, mert hogy itt érkezik, már itt van Oberon, láthatjátok a fejét. Skullhead Peace írja, hogy minden oké, Isti is írja, hogy minden van, és Isti, neked nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, illetve a nővéremnek is nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, csodálatosak vagytok, és köszönöm szépen, hogy annak ellenére is feliratkoztatok, hogy két hónapja nem volt stream, és eközben Bogyi is feliratkozott, nagyon szépen köszönöm, Bogyi, és közben látom, hogy Streamings ki is váltotta a jutalomfalatot Oberonnak, akit már nem láthattatok szintén hónapok óta, úgyhogy adunk is a macskának jutalomfalatot. Nézd, Dobika, ne a legót edd meg, hanem a jutalomfalatot, ott nagyon jó. Látjátok, itt a macskának a segjuka. Szóval remélem, hogy nagyon hiányzott már ez a stream. Legóval, a macskának a hátsó felével, jutalomfalattal, nyávogással, és hogyha minden igaz, akkor van nyereményjátékunk is, ugyanis ha minden jól megy, akkor Gary Fieldnek sikerült beizzítania a jó kis nyereményjátékos botunkat, úgyhogy Gary, hogyha itt vagy, akkor indítsuk el a nyereményjátékot, aztán mondom a részleteket. És köszönöm szépen a követést, ezt nagy nevű felhasználóknak, jó szórakozást kívánok a mai streamhez, ígérem, hogy nem csak a macskának a hátsó felét lehet majd nézni a mai közvetítésben. Ugye a terv az, hogy megépítjük a Lego Tolnek készletet, amit ugye februárban jelentett be a Lego. Ez egy 1222 alkatrészből megépíthető készlet, amiből a Horizon Forbidden West, illetve a Horizon Zero Dawnból ismerős Tolnek nevezetű robotot lehet megépíteni. Közben megérkezett Balázs is, aki szintén előfizetett Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Balázs, hogy itt vagy, és hogy előfizettél. Hello, csak indul a gépem, csak benéztem. Balázs egyébként nyaral, úgyhogy mielőtt felszállt volna a gépük Görögországból, még benézett ide a streambe, ami lássuk be, nagyon kedves tőle. Illetve azt látom, hogy Isti Roriennek ajándékozott egy előfizetést, és el is indult a hype vonat. Csodálatosak vagytok, úgyhogy nagyon szépen köszönöm egyrészt, hogy itt vagytok ezen a szombat délutánon, nem a strandon, nem tudom, Görögországban, vagy Sopronban, a Volt Fesztiválon, vagy Isten tudja hol, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, és elindult a nyereményjáték egyébként, aminek a nyereménye ezen a héten, ebben a streamben egy ilyen Realme Buds Air Pro nevezetű True Wireless vezeték nélküli fülhallgató, amit természetesen azok között fog kisorsolni a chatbotunk, aki regisztrál a játékra. Ugye ez úgy működik, a nyereményjátékunk, hogy követni kell a csatornát, illetve be kell írni a chatbe, hogy felkiáltójel játék ékezet nélkül, és amennyiben ezt megteszitek, akkor bekerültök a sorsolós kalapba, és a streamnek a végén a chatbot fogja kisorsolni, hogy ki lesz az a szerencsés, akinek ki fogom postázni ezt a fülhallgatót. Közben Oberontól elköszönünk, mert neki már nincsen hely itt az asztalon, megint minden csupa macskaszőrlet, és nincs itt még a porszívóm sem, úgyhogy most bajban vagyok. Szóval, szervusz, Oberon, nagyon gyorsan visszataláltál az asztalra, akkor játszunk ilyet, hogy megint elmész. Szóval, építsünk Legót. Az van egyébként, hogy én ezt a szettet már korábban összeraktam, úgyhogy most mielőtt elkezdtem a streamet, szétszedtem a Legót, és most újra össze fogom rakni. Szerbusz Oberon, a nagy visszatérő, nincsen jutifalat, nézd, nincsen. Kapsz jutifalatot a földre, mit szólsz ehhez, nézd. Na menjél szépen, látod, megy ez. Na, dupla jutifalatot kapott ma a macska, úgyhogy bízom benne, hogy most már megnyugszik, és hagyja, hogy ez a jó kis stream menjen tovább a maga útján. Szóval megépítjük a tolneket, amit én egyszer már összeraktam, most viszont összerakok még egyszer. Az eredeti terv ugye az volt, hogy ezt a szettet megépítem még május elején. Közvetlenül azon a hétvégén akartam egyébként megépíteni a szettet, hogy elmentem ugye New Yorkba, viszont az eredetileg kitűzött szombati napon hát úgy alakult a program, hogy hát ő teljesen őszinte leszek veletek, nem volt kedvem streamelni, és azt már korábban megfogadtam, hogyha nincsen kedvem streamelni, akkor nem is fogok streamelni, és úgyhogy elmaradt az eredetileg tervezett Lego tolnekes stream, viszont volt kedvem legózni egyébként az elmúlt két hónapban, úgyhogy az egyik vasárnap este itt üldögéltem a szobában, és úgy döntöttem, hogy hát én ezt most összerakom, de mivel megígértem, hogy össze fogom rakni streamben is, ezért most szépen újra összerakom ezt az egyébként kifejezetten jól sikerült készletet. Bagyi, nagyon jó, hogy kiváltottad a mutass egy random készletet. Mutatok neked egy random készletet. Itt van a random Lego tolnek készlet, ami most szétszedett állapotban van, viszont a stream végére összeállított állapotban lesz, úgyhogy a mai random Lego készletünk az a Lego tolnek, ami az egyik kedvenc videójátékomnak a robotja. Úgyhogy igen. Most egyébként az építés, ahogy láthatjátok egyébként a képernyőn is, azzal kezdődik, hogy megépítjük a készletben lévő második robotot, ami egy Watcher, és aki játszott a videójátékkal, az tudja, hogy ez a robot, ez hát gyakorlatilag az egész Horizon Zero Dawn-nak a, hát hogy mondjuk ki, a legegyszerűbb ellenfele, az ilyen őrjárul őrjáratos robotka, és nem csak a Tolnek található meg ebben a LEGO készletben, de ez a másik robot is, csak ez sokkal kisebb, tehát hogy ilyen mikro, majdnem hogy microscale méretű robotról van szó. Közben Oberon fájdalmas nyávogások közepette elhagyta a szobát, és kiment a konyhába. Hogyha macska nyávogást hallotok, akkor mindenképpen szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy egy, nem kisbaba sír a lakásban, kettő, a macska csak azért nyávog, mert szeretne enni, de még nincs itt, nem érkezett el egyébként a kajaidő, tehát hogy nagyon korán van még ahhoz, hogy a macska ebédet kapjon, úgyhogy ne tévesszenek meg a háttérből érkező hangok. A macska kapott enni ma már egyébként, meg kapott enni tegnap is, sőt tegnap sokkal többet kapott, mint bármikor máskor, úgyhogy ne hagyjátok, hogy félrevezessenek ezek a fájdalmas nyávogós hangok, amik esetleg érkeznek a háttérből, mert hogy a macska teljesen jól van, csak szeretné, hogyha adnék neki enni a szokásos időn előtt. De hát egyrészt streamelek, meg egyrészt is itt szabályok vannak, amiket követni kell, úgyhogy egyelőre a macska nem kap ennivalót. Majd, hogyha végeztem a streameléssel, ami egyébként nem tudom, hogy pontosan mennyi ideig fog tartani, mert hogy nyilván egy picit nehezíti a dolgokat, hogy most kiborítottam ide az asztalra jó sok alkatrészt, tehát hogy nem számozott zacskók szerint építek, hanem ömlesztett legóból. Egyébként ez nem az összes alkatrész, amit föl kell használni az építéshez, hanem szétszortíroztam őket, hogy ne legyen annyira problémás majd kikeresgetni a különböző alkatrészeket. Most itt az asztalon konkrétan az egész Tolnek szetnek van egy ilyen alapzata, egy talpa, és az ahhoz szükséges alkatrészek kaptak egyébként helyet az asztalon. Tehát, hogy ennél jóval több alkatrészből, tehát, hogy konkrétan 1222 elemből áll ez a készlet, úgyhogy így első körben azt satszolom, hogy ilyen, hát nem tartom kizártnak, hogy 3 óra hosszáig fog tartani ennek a készletnek a megépítése, meglátjuk. Őszinte leszek veletek, nem emlékszem, hogy pontosan mennyi ideig építettem, amikor először összeraktam egy vasárnap este. Közben egyébként nagyon szépen megköszönöm Istinek és Gábornak is, hogy előfizetéseket ajándékoztak a többieknek. Csodálatosan jó fejek vagytok, az ő nevükben is nagyon szépen köszönöm. Közben így alakul már a kis Watcher LEGO figuránk, úgyhogy miközben itt osztom az észt rendületlenül, közben azért haladgatok az építéssel is, és közben meséljétek el nekem, hogy mi történt veletek az elmúlt 2 hónapban mióta nem volt stream. Szörnyű kimondani, de tényleg, tehát hogy annyira besűrűsödött egyébként az élet az elmúlt 2 hónapban, hogy valamikor áprilisban volt stream, hogyha jól emlékszem, hogyha nem csal az emlékezetem, akkor talán Daisy-vel játszottunk utoljára. Tehát hogy tényleg eltelt legalább 60 nap, mióta összeállítottam ezt az egész mindenséget, hogy tudjak streamelni, és nem is emlékszem pontosan, hogy mi történt. Ugye, ami velem történt, és igazán izgalmas volt, hogy egyrészt ugye május 9-én elutaztam New Yorkba, és ott töltöttem közel 1 hetet, lényegében majdnem 6 napot, ami egyébként egy csodálatos dolog volt, tehát hogy mindenkinek receptre írnám fel, hogy egyszer az életében látogasson el New Yorkba, mert hogy meglehetősen jó dolog New Yorkban lenni, tehát ugye fantasztikus hely, fantasztikus város, rengeteg mindent lehet csinálni, és ilyen elképesztő, nem is tudom, tehát hogy ilyen tényleg remek élmény volt, nagyon jól éreztem magam, kikapcsolódtam, egy kicsit feltöltődtem, nyilván tényleg nem hagytam el Manhattannek a szigetét, de hogy keresztül Kasul bejártam, és tényleg, tehát hogy igazi felüdülés volt egyébként, ugye májusban voltam, úgyhogy teljesen jó idő volt, még nem volt nagyon meleg, még nem volt, már nem volt nagyon hideg, úgyhogy ott egyébként le is égtem az egyik nap, tehát hogy így sütött a nap 7 ágra, és kimentem egy szál pólóban, és ennek annak rendje és módja szerint le is égtem, úgyhogy van egy ilyen jó kis kőműves barnulásom, tehát hogyha felhúzom a pólómat, akkor látszódik, hogy alatta gyakorlatilag világos vagyok, mint a meszelt fal. Nem figyeltem erre, és hogy még csak gyakorlatilag annyira nem voltam okos, hogy vigyek magammal naptejet, úgyhogy szépen sikerült ilyen részleges barnulást összeszednem New York városában, de ennél rosszabb egyébként soha ne történjen. Ennél rosszabb soha ne történjen senkivel. Szóval tényleg elképesztően jó élmény volt. Minden nap rengeteget sétáltam, tehát hogy ilyen átlag 30 ezer lépést tettem meg egy nap, és tényleg nem tömegközlekedtem, mindig a hotelból elindultam gyalog, és össze-vissza bemászkáltam New Yorkot. Voltam két ilyen kifejezetten magas épületnek a tetején is. Egyrészt a Rockefeller Centernek a tetején, illetve a The Hudson, nem is tudom, a Hudson mellett van egy viszonylag új felhőkarcoló, aminek van egy kilátója The Edge néven, tehát hogy konkrétan a perem, és ezt úgy kell egyébként elképzelni, mint hogyha a bosszúállóknak a tornya lenne New Yorkban, van egy egészen hatalmas, de tényleg hatalmas felhőkarcoló, és annak van egy ilyen kitüremkedő terasza, ami úgy néz ki, mint a MCU filmekből, az MCU filmekből a Stark Tower, és erre a teraszra lehet egyébként kimenni, amit direkt úgy alakítottak ki, hogy egy kilátó legyen, és onnan készítettem egyébként csodálatos fotókat, hogyha esetleg ne adj Isten, valaki lemaradt volna a New Yorkban készített fotóimról, az Instagramon, illetve a Twitteren visszapörgetve is megtalálja őket. Azt mondhatom szerénytelenség nélkül, hogy egészen jó felvételeket sikerült készítenem New Yorkban, kifejezetten büszke vagyok rájuk, és érdemes megnézni őket. Közben látom, hogy Daurot is feliratkozott még hozzá a 10. hónapra, a 10. egymást követő hónapra. Daurot, nagyon szépen köszönöm, ahogy írod, gombócból is sok, úgyhogy valóban nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy már ilyen hosszú ideje lelkes követője vagy a csatornának. Bízom benne, hogy a mai adás is szórakoztató lesz, és hogyha esetleg most csatlakoztatok volna a streamhez, akkor nagyon gyorsan elmondom, hogy ma is van nyereményjátékunk, amint láthatjátok, egy Realme True Wireless fülhallgatót lehet nyerni, és ehhez nem kell más tenni, tehát hogyha szeretnétek bekerülni azok közé, akik közül a Garyfield által programozott chatbot ki fogja sorsolni a nyertest, nem kell más tennetek, mint követni a csatornát, illetve begépelni a chatbe a felkiáltójel játék parancsot, és bekerültök a sorsolós kalapba, és ebből a kalapból a mai streamnek a végén fogja a chatbot kisorsolni, hogy ki lesz az a szerencsés, akinek elpostázom ezt az egyébként teljesen jól működő fülest. Én is ezt használom, van benne zajszűrés, és kifejezetten jól szól, úgyhogy valószínűleg nagyon jól működő társa lesz annak, akinek sikerül majd megnyernie. Egyébként pedig, hogyha már úgyis streamelek, meg ugye legózunk, akkor az a tervem egyébként a jövőre nézve, hogy mostantól igyekszem majd megint heti egy alkalommal streamelni. Nyilván lesznek hogyha sikerül tartanom ezt a tervet, mindig közbe jöhetnek dolgok, de hogyha sikerül tartanom ezt a tervet, akkor nyilván lesznek LEGO streamek, meg vissza fogunk térni a videójátékokhoz is. Ugye mióta utoljára voltam online, azóta kijött egy újabb nagy frissítés, például a DayZ-hez, amiben megjelentek a robbanó anyagok, úgyhogy vissza kell majd térnünk Csernarusba, hogy megnézzük az új frissítést. Úgyhogy a közeljövőben lesz majd valószínűleg videójátékos stream is, amiben elsők között természetesen a DayZ-be fogunk visszatérni. És közben Tomi kérdezi, hogy a tollnek, amit most raksz ki, pontosan mi is, ez ugye egy licenszelt LEGO készlet, a Horizon Zero Dawn, illetve a Horizon Forbidden West című videójátékokban. Bocsánat, innom kell egy picit. Szóval, az említett videójátékokban ugye a távoli jövőben járunk, és ilyen kvázi robotok uralják részben a bolygót, és ez a tollnek, ezeknek a robotoknak az egyike. Tehát, hogy ugye a LEGO-nak egészen mostanáig viszonylag kevés olyan LEGO készlete volt, ami videójátékokon alapszik. Ugye, hogyha jól emlékszem, az Overwatch volt az egyetlen, és most ugye a Horizon játékokhoz is megszerezték a licenszet a LEGO-nál, és a magam részéről egyébként nagyon bízom benne, hogy nem csak a tollnek lesz megépíthető LEGO-ból, hanem jönnek majd más robotok is. Közben látom, hogy Marcipános Milka is megérkezett közénk. Szia Marcipános Milka, csodálatos szombat délutánt kívánok neked, köszönöm szépen, hogy csatlakoztál. Közben látom, hogy Isti kérdezi, hogy játszottam-e már az új résszel. Igen. A második részt, a Horizon Forbidden Westet, azt már gyakorlatilag a megjelenés előtt kijátszottam, ugyanis írtam róla tesztet a 24.hu-ra, és ennek köszönhetően a Sony már a megjelenés előtt elküldte nekem a sajtóverziót, és azzal a lendülettel gyakorlatilag, hogyha jól emlékszem, akkor ilyen 4 nap alatt kijátszottam a játékot, úgyhogy mindenkinek javaslom egyébként, hogy próbálja ki, hogyha esetleg még nem tette, mert szerintem a Forbidden West az idei év egyik legjobb játéka, nem csak PlayStation-ön. Mármint úgy értem, hogy nyilván csak PlayStation-ön lehet vele játszani, de maga a játék az nekem most jelenleg az év játéka címet birtokolja így júliusban. Meglátjuk, hogy bármi más letaszítja-e majd a játékot a trónjáról. Alexa kérdezi, hogy a Genshinhez vissza fogok-e térni, vagy csak azt egyszer kipróbáltam. Szeretnék visszatérni a Genshin Impacthez is, mert hogy abban az adásban egészen jól szórakoztunk, amikor játszottam vele, úgyhogy a DayZ mellett várható, hogy lesz Genshin stream is, úgyhogy folytatni fogjuk ott a kalandot, ahol legutóbb abba hagytuk, mert hogy egyáltalán nem játszottam a játékkal azóta. Közben Kiyoshi Sama is megérkezett hozzánk. Szia Kiyoshi Sama, neked is csodálatos szombat délután kívánok, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és jó szórakozást kívánok a mai streamhez. Közben csatlakozatok a nyereményjátékhoz, és látom még, hogy vannak kérdések, pörög a chat, aminek egyébként nagyon örülök. Zsófi, nagyon szépen köszönöm az előfizetést, és nagyon örülök, hogy itt vagy. Nagyon bízom abban is, hogy már jobban vagy, és már nem nyögöd nagyon a koronavírus hatásait, sőt, abban bízom, hogy már teljesen ki is heverted. Szóval nagyon szépen köszönöm az előfizetést, és nagyon szépen köszönöm, hogy benéztél hozzánk így szombat délután. Közben látom, hogy Bogyi kérdezte, hogy fogok-e játszani a Horizonnak a virtuális valóság kiegészítőhöz tervezett mellékágával, azt gondolom, hogy elég komoly esély van rá, hogy ki fogom próbálni a VR-os Horizont. Nyilván ehhez majd kell az is, hogy a Sony megdobjon egy PlayStation VR 2-vel, de erre is látok azért némi esélyt, mert valószínűleg egyébként, hogy lefogjuk egyébként tesztelni a hardvert, amikor majd megjelenik. Közben, hogyha esetleg valakinek nem válaszolok a chatben feltett kérdésére, akkor nyugodtan tegye fel újra, mert hogy nagyon szépen pörög a chat, úgyhogy nem veszek észre mindent. Spimi the Editor kérdezi, én a Twitteren leragadtam az edzés posztodnál, mi az a 45 KT-je? Ugye tegnap még mindig járok edzésre heti 3 alkalommal, amit ugye tavaly kezdtem el, és tegnap is volt edzés, és tegnap ilyen állóképességet fejlesztő edzés volt, ahol ilyen egészen, számomra egészen durva feladatsort kellett végigcsinálni, és ennek a feladatsornak az utolsó eleme az volt, hogy 45 KT-je, és teljesen őszinte leszek veled, Spimi, fogalmam sincs, hogy a te KT-je az pontosan minek a rövidítése, de ezt a feladatot úgy kell elképzelni, hogy lelógatod magad egy rúdról, úgyhogy nem ér le a lábad, és 45-ször fel kell emelned mind a két lábadat a térdeddel a mellkasodig. Szóval ez egy elég, hát hogy is mondjam, ez egy elég fárasztó hasizom feladat gyakorlatilag, és ez volt az utolsó, és ebből kellett egymás után 45-öt megcsinálni, és ez volt az utolsó feladat egyébként a 60 perces gyakorlatból. Úgyhogy nagyon örültem, mikor 45-ször is felemeltem a térdeimet a mellkasomhoz, és gyakorlatilag lerogyhattam a földre, hogy megpróbáljak életben maradni. Ja. Szóval igen, a tegnapi edzés az a szokásosnál is keményebb volt, és akit valakit érdekel, hogy mit kellett pontosan csinálnom, az csekkolja le a Twitter feedemet, oda pontosan leírtam, hogy milyen feladatokon kellett végigmenni 60 perc alatt. Nekem azt, ha jól emlékszem, 53 perc, 40 másodperc alatt sikerült teljesítenem, ami nem olyan rossz idő, de hogy így a végére így kegyetlenül gyűlöltem minden másodpercet, amit az edzőteremben kellett töltenem, mert hogy tényleg meleg is volt, fáradt is voltam igazából, és ez az egész gyakorlatsor nekem nagyon nem tetszett, de hát nyilván azért járunk edzésre, hogy edzünk, és hogyha az edző azt mondja, hogy ezt kell csinálni, akkor azt fogjuk csinálni, úgyhogy végigcsináltam, de hogy így teljesen őszintén mondom, hogy egyáltalán nem élveztem, és azért is sikerült 53 perc, 40 másodperc alatt befejeznem, mert semmi más nem lebegett a szemem előtt, csak az, hogy minél gyorsabban túl legyek ezeken a feladatokon, mert gyűlölöm. Úgyhogy ezért sikerült viszonylag hamarabb befejezni, mint a kitűzött célidő. Természetesen a végén nagyon büszke voltam magamra, hogy sikerült megcsinálni, anélkül, hogy szívinfarktust kaptam volna, de ettől függetlenül nem élveztem. És a magam részéről örülök neki, hogy az edzés tervünkben egyébként csak havonta egyszer van ilyen. Ha jól emlékszem, és nagyon remélem, hogy jól emlékszem, hogy csak havonta egyszer van ilyen edzés típus, hogy ilyen állóképesség javító feladatsort csinálunk. És hát őszinte leszek veletek, érzem is itt a testemnek a különböző pontjain, hogy tegnap edzés volt, izomlázam van konkrétan, mindenféle izmaimban, vannak olyan izmok is, amikről azt se tudtam, hogy vannak, és most egy picit fájnak, úgyhogy mondhatjuk, hogy jól sikerült a tegnapi edzés. Na, viszont ugye beszéltem arról, hogy meglehetősen zsúfolt volt az elmúlt két hónap, ugye május elején elmentem New Yorkba közel egy hétre, aztán egy hetet itthon voltam, és a rákövetkező héten pedig elmentem Billundba, ugyanis a Lego meghívott Billundba, ahol gyakorlatilag nem tudom, hogy mennyire vagytok tisztában vele, de hogy idén 90 éve, hogy a Lego alapítója elkezdett játékgyártással foglalkozni, ő egy asztalos volt, és ugye 90 évvel ezelőtt pont a nagy gazdasági világválság közepén voltunk, és akkor kezdett el a Legónak az alapítója játékgyártással foglalkozni, és ennek a 90 évnek az évfordulóját ünnepelte kvázi a Lego, és kivittek újságírókat Billundba, Dániába, ugye Billund a Legónak a szülővárosa, és mind a mai napig ott van egyébként a Legónak a központja, van egy hatalmas nagy Lego kampusz, amit a pandémia alatt fejeztek be, építettek fel, úgyhogy körbejártuk ezt a hatát. Ez konkrétan egy hatalmas nagy irodaház, ahol csak a Legón kívül nincsen másik cég. Tehát, hogy az a Legónak a tulajdona, és ott voltak ilyen mindenféle események, mindenféle előadások, illetve mi már május közepén ezen az eseményen láthattuk azokat a jubileumi szetteket, amiket, hogyha emlékeim nem csalnak, akkor múlt héten jelentett be ugye a Lego. Vannak ilyen jubileumi 90 éves szettek, lesz egy hatalmas nagy vár, illetve lesz egy hatalmas nagy, azaz, hogy nem is olyan hatalmas nagy, de egy klasszikus Space űrhajónak a modernizált változata. Azokat mi már akkor megnézhettük ott, azért is tudtam belőle egyébként cikket írni a múlt hétvégére. És természetesen voltunk a Lego House-ban, voltunk a Lego Ideas House-ban, és egy egészen kellemes 3 napot töltöttem Billundban, ami azért is volt kellemes, mert 3 napig semmi mással nem foglalkoztunk, csak a Legóval. Úgyhogy kiváló program volt. Aztán ugye én hazaérkeztem Billundból, június 1-én elkezdett dolgozni a rovatomban egy új kolléga, úgyhogy tényleg meglehetősen mozgalmas volt az elmúlt 2 hónap, és sokszor gondoltam rá, hogy kellene streamelni, de valahogy, hát őszinte leszek, soha nem találtam meg rá az időt, viszont most a héten úgy döntöttem, hogy ideje visszatérni, úgyhogy a döntést, nem, az elhatározást döntés követte, és most itt vagyunk, és újra van stream Legóval, úgyhogy bízom benne, hogy ti is legalább annyira örültök neki, mint én, mert hogy ahogy mindig lenni szokott, hiányzott már, hogy streameljek egy kicsit. Tehát, hogy ez a streamelés, ez mindig is hiába tud fárasztó lenni, azért kikapcsolódás volt számomra, úgyhogy hiányzott, hogy megint összepakoljam itt a technikát az asztalra, és nekiálljak a streamelésnek, és itt legyetek velem, és beszélgessünk, és remélhetőleg szórakozzunk. Szóval tökre örülök, hogy végre találtam időt arra, hogy megint legyen egy normális stream, és ugye említettem, hogy a jövőben szeretnék még Lego streameket, és van is hozzá alapanyag, mert nem tudom, hogy mennyire fog látszani itt a hátam mögött, semennyire, mert itt van az asztal, de hogy van legalább még 3 készlet, amit össze kellene rakni. Egyrészt beszereztem a nagy szellemírtók autót, az Ektovant, amiből egy ekkora nagy autót lehet összeépíteni. Aztán Billundban megvásároltam a Van Gogh-os Ideas szettet, úgyhogy az is van, illetve Billundban, és ezt meg is tudom mutatni, megvettem ugye ezt a szivárványos készletet is, úgyhogy ezt is valamikor össze fogjuk majd rakni egy streamnek a keretében. Úgyhogy igazából tartalomban, tehát hogy témában nincsen hiány a streameket illetően, tényleg csak arra kell figyelnem, hogy találjak időt arra, hogy tudjak nektek és veletek streamelni. Hogyha esetleg valaki még nem csatlakozott volna egyébként a Discord szerverünkhöz, az megteheti, mert most gyorsan berakom a chatbe a Discord szerverünknek a linkjét, úgyhogy ott a Discordon szoktam a leghamarabb bejelenteni, hogy mikor várhatóak streamek, úgyhogy ha valaki esetleg még nem csatlakozott volna, akkor megteheti. És hú, szevasz Miguel, köszi szépen, hogy benéztél, és hogyha már úgyis itt mindenféle információs pillanatokat tartunk, akkor ne felejtsétek el, hogy van nyereményjátékunk, egy Realme vezeték nélküli fülest lehet nyerni, és ahhoz, hogy bekerüljetek a sorsolós kalapba, nem kell semmi mást csinálni, csak követni a csatornát és beírni a felkiáltójel játék parancsot a chatbe ékezet nélkül. Természetesen is, hogyha ezt megteszitek, akkor bekerültök abba a kalapba, amiből a streamnek a végén ki fogjuk sorsolni azt a szerencsés nyertest, akinek ki fogom postázni, el fogom postázni ezt a nagyszerű kis fülest. Azért mondom, hogy nagyszerű, nem a reklám kedvéért, de hogy én is pont egy ugyanilyen típusú fülest használok, úgyhogy tapasztalatnál alapján mondhatom, hogy teljesen jól működik. Miguel kérdezi, hogy mit építek? Pizzát? Nem. Bár akár azt is gondolhatnánk, hogy ez egy pizza lesz. De hogy ez itt nem egy pizza lesz, hanem a Lego tolneknek az alapját gyakorlatilag építem meg most. És látom egyébként, hogy voltak még kérdések. Kiyoshi Saba kérdezi, hogy irány a Pókverzum 2, mi a véleményem? Hát véleményem ugye még nincsen, mert hogy még egy évet kell várnunk arra, hogy megnézhessük a filmet, de nagyon kíváncsi vagyok rá. Az első részt nagyon szerettem, pont nem is olyan régen néztem újra, kicsit meg is könnyeztem, mint minden alkalommal, és nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy lehet-e tartani azt a színvonalat a folytatással, mint amit az első rész prezentált. Bogyi kérdezte, hogy mi a véleményem a Disney Plus-ról, ugye június 14-én végre hazánkban is elindult a Disney Plus, úgyhogy most már legálisan lehet nézni a különböző Marveles és Star Wars-os tartalmakat, és hát az én véleményem az egyébként, hogy tök jó lett a Disney Plus, mármint tartalom szempontjából szerintem egészen korrekt a kínálat. Én okos tévén használom egyébként az applikációt, ott tökéletesen működik, úgyhogy én a magam részéről 100%-ban meg vagyok elégedve egyébként a Disney Plus-szal. Nagyon örülök, hogy végre nem kell letorrentezni a premier napján a Marvel és a Star Wars sorozatokat, hanem egész egyszerűen leülök a tévé elé, bekapcsolom és nézem. Tehát, hogy így én nagyon-nagyon, ezt már nyilván elmondtuk 6 milliószor ebben a streamben, de elmondjuk 6 millió egyszer is, hogy én nagyon szívesen fizetek azokért a tartalmakért, amiket kedvelek, úgyhogy örülök, hogy végre trükközés, meg mindenféle baszakodás nélkül lehet itthon Disney Plus-t nézni. Úgyhogy roppant mód, boldog vagyok. Közben Miguel írja, hogy irány a Pókverzum az a szuperhős film, amilyen a többi is kéne, hogy legyen, és hát ehhez csak csatlakozni tudok, bárcsak minden szuperhős film olyan király lenne, mint amilyen az irány a Pókverzum volt. Tehát, hogy Miguelről tudni kell, hogy ő nem egy kifejezetten nagy szuperhős rajongó, meg képregény rajongó, meg ilyesmi, úgyhogy valószínűleg az ő véleménye kettővel többet számít, mint az enyém. Mert hogy én olyan szuperhősös dolgokat is tudok élvezni, amit más nem. És hogyha Miguel azt mondja, hogy az irány a Pókverzum az jó volt, az azt jelenti, hogy az irány a Pókverzum az nagyon-nagyon jó volt. Közben Isti kérdezi, hogy az új Doctor Strange-et láttam-e? Igen, már a premier napján, nem is sem, ugye pont emlékszem, hogy gyakorlatilag a premier azt megelőző héten volt, hogy elutaztam New Yorkba, úgyhogy én szerda este el is mentem a premier estéjén a moziba, és megtekintettem az új Doctor Strange-et, és az az igazság, hogy nekem ilyen felemás érzéseim voltak egyébként a Doctor Strange 2-vel kapcsolatban, ugyanis kicsit úgy éreztem egyébként, hogy ilyen feleslegessé tette a WandaVision sorozatot. Tehát, hogy azt a karakterfejlődést, amin Wanda keresztül ment a WandaVision sorozatban, abból azt a gyakorlatilag a Doctor Strange 2 így kidobja az ablakon. És nem tudom, tehát, hogy nekem nem annyira tetszett, hogy Wandából ilyen módon csináltak ugye gyakorlatilag főellenfelet, úgyhogy voltak részek, amik nagyon tetszettek benne, és voltak olyan részek, amik nem annyira. Közben Kiyoshi Sama kérdezi, hogy a Thor 4 az tervezett, természetesen a Thornak a negyedik részét is a premier estéjén tervezem megnézni valamelyik filmszínházban, és nagyon várom egyébként, hogy végre elinduljon a jegyerülendelés, amire szerintem a jövő hét során sor fog kerülni, hiszen két hét múlva érkezik egyébként a Thor negyedik része, úgyhogy természetesen megyek a szerdai esti premierre. Tényleg már csak az van hátra, hogy elő lehessen rendelni, azaz, hogy meg lehessen vásárolni a jegyeket, és az elsők között fogok kattintani a vásárlás gombra. Közben Kiyoshi Sama írja, hogy nem dobta ki, mert már a WandaVision is azzal zárult, hogy Wanda komoly sötétanyagokat tanulmányoz. Hát szerintem az, hogy Wanda a WandaVision végén a Darkhold nevezetű ugye varázskönyvet tanulmányozza, az nem azt jelenti, hogy nem dobták ki azt a karakterfejlődést az ablakon, amin keresztül ment Wanda a sorozatban. Tehát, hogy gyakorlatilag nyilván Wanda átment egy ilyen krízisen, egy ilyen gyász folyamaton, aminek a következményeként ugye önkéntelenül is a gyakorlatilag szolgasorsba taszított egy csomó embert, és a végén rájött egyébként, hogy ez nem volt jó dolog, és el is vonult a világtól, meg minden, és ehhez képest ugye azzal indít a film, hogy mindez nem számít, hanem tehát, hogy azok a dolgok, amiket átélt, az a szenvedés, és az egészre gyakorlatilag a rácsodálkozás, hogy az erejével gyakorlatilag milyen szenvedést okozott más embereknek, és ugye a WandaVision legalábbis az én értelmezésemben azért mégiscsak úgy ért véget, hogy így gyakorlatilag tehát, hogy így rájött, hogy amit csinált, az rossz volt, és hogy gyakorlatilag az erejével kezdeni kell valamit, ehhez képest pedig a Doctor Strange-ben pedig rögtön átváltott full, szupergonosz módba, és gyakorlatilag senkit nem kivélve próbálta elérni a céljait. Tehát, hogy szerintem azért a WandaVision és a Doctor Strange között elég nagy kontraszt van Wanda viselkedését illetően, amit én nem éreztem a magam részéről megalapozottnak. Ezért gondolom azt, hogy nem igaz, számomra nem működött ez a dolog. Hogyha valakinek működött, akkor tök jó. Én úgy jöttem ki a moziból, hogy azért Wanda karaktere ennél többet érdemelt. És nyilván egyébként az, hogy mi történt a film végén, az nem azt jelenti, hogy nem fogunk többet találkozni Wandával a Marvel filmuniverzumban, de hogy nekem azért ez a film egyáltalán nem adott például olyan élményt, mint a legutóbbi Pókember film, vagy akár az Endgame, és nem azért, mert hogy nem olyan léptékű volt, vagy akármi, hanem nem tudom, tehát hogy az összes olyan érzelmi dolog, amit prezentáltak ebben a filmben, számomra egyáltalán nem volt megalapozott. Tehát, hogy eleve a Doctor Strange őrületes nagy vonzalma, a nem jut eszembe a karakternek a neve, az ex-barátnőjéhez, akit minden univerzumban nagyon szeretett, tehát hogy így ez egy tökre nem volt szintén egy ilyen megalapozott romantikus kapcsolat, mert hogy gondoljunk bele, hogy az első filmben is hány percet szerepelt egyébként ez a karakter? 15-öt? Maximum 20-at? És akkor most pedig eljutottunk oda egy rész után, hogy ő volt ugye Strange-nek a nagy szerelme, de nem működött köztük ez a dolog, ezért hozzáment máshoz, és az összes többi univerzumban sem működött, és hogy számomra ez nem volt megalapozva, tehát hogy ebből a kapcsolatból mi gyakorlatilag semmit nem láttunk. És éppen ezért, tehát hogy az, hogy Strange, nem tudom, tehát hogy nekem ezek itt ilyen mind ilyen picit ilyen levegőben lógó, és tényleg nem rendesen felépített konfliktusok, meg érzelmi bázisú történések voltak, úgyhogy én ilyen hiányérzettel jöttem ki a moziból, őszintén szólva. Alapvetően tetszett a film, de hogy nem sorolom a legjobb Marvel filmuniverzumos filmek közé konkrétan. Persze voltak pillanatok, amiket nagyon élveztem, mikor ugye megjelent, azt hiszem most már gyakorlatilag 2 hónappal a film premierje után, meg most, hogy már fenn van a Disney Plus-on, nyugodtan spoilerezhetünk, tehát hogy az, hogy ott volt ugye Reed Richards és John Krasinski alakította, az nekem hatalmas nagy móka volt, tehát hogy az nagyon tetszett, bár a mimozingban nem volt hújogás, amikor megjelent a képernyőn, viszont ilyen borzasztóan gyengusz dolognak éreztem, hogy berakták ezeket a multiverzumos karaktereket a filmbe azért, hogy aztán Wanda azonnal le is mészárolhassa őket. Tehát, hogy ilyen... Nekem ez is egy kicsit ilyen visszás volt, vagy nem is tudom. Tehát, hogy az én tetszésemet alapvetően nem nyerte el. Ettől függetlenül nagyon bízok benne egyébként, hogy a Krasinski, nem tudom, hogy jól ejtem a nevét, valószínűleg nem, egyébként tényleg megkapta a szerepet, és a nagy fantasztikus 4-es filmben, amit ugye már javában terveznek, ő fogja alakítani Reed Richards-ot. Közben Isti kérdezés, ez egy tök jó kérdés, hogy hülye kérdés egy laikustól, ezek a mostani filmek sztoriban még épülnek képregényre, vagy már csak a karakterek? Hát az igazság, hogy az összes sztorinak, amit látunk a filmeken, van valamilyen képregényes alapja, inspirációja, inkább úgy mondanám. Tehát, hogy azok a dolgok, tehát, hogy ezek a sztorik, ilyen formában nem voltak képregényben bemutatva. Tehát, hogy például az Infinity War és az Endgame sem úgy zajlott le a filmen, mint ahogy egyébként a képregényben történt, de hogy minden egyes ilyen Marvel film összességében vagy részleteiben így visszavezethető valamilyen képregényes sztorira. Tehát, hogy az például nem a eleve a WandaVision sorozatnak is van egy majdnem hasonló tematikájuk, de nem igazán pontosan ugyanolyan képregényes alapja, ahol Wanda és Vízió meg a gyerekeik élnek egy kisvárosban, és nem éppen úgy működnek a dolgok, ahogy kellene, tehát hogy ennek is volt ugye egy ilyen képregényes alapja, ami egészen másfajta módon adaptálódott a képernyőre, mint ahogy a képregényben történt, hogy egyébként idomuljon a Marvel filmuniverzum történéseihez, úgyhogy igazából tényleg, tehát azt tudom mondani, hogy ezek a sztorik, amiket látunk mozgóképen, ezek pont ugyanebben a formában nem voltak képregényben, de az összes ilyen sztorit valamilyen módon, valamilyen formában ihlette egy-egy-egy képregény. Tehát, hogy Vandának az átalakulása és az, hogy gyakorlatilag megkattan a gyerekei elvesztésébe, az nem egy MCU találmány, hanem egészen másfajta körülmények között ez megtörtént egyébként a képregényekben is. Remélem, hogy ez így megadja a választ a kérdésre. Na, közben egyébként nagyon jól haladok itt az alappal, mármint hogy a tolnek alapjával, és látszik ugye, hogy fogynak az alkatrészek az asztalon, úgyhogy nem sokára szerintem be is fejezem ezt a részét az építésnek, és rátérünk magának a robotnak a megalkotására. Hány darabos ez a szett? 1222 alkatrészből áll egész pontosan ez a készlet. Úgyhogy nem egy kicsi szett, hogyha egészen őszinte akarok lenni. Azt gondolom, hogy nem tudom, azt tippeltem, hogy összerakom 3 óra alatt. Aztán majd meglátjuk, hogy ez sikerülni fog-e. Azt sem tudom, hogy hány percet tart egyébként a közvetítés. Na, most járunk 1 óránál, és természetesen az a terv, hogy én addig nem állok fel innen, amíg ezt meg nem építem, úgyhogy ez a visszatérős stream, ez egy ilyen masszívabb közvetítés lesz. Mert hogy tényleg azt szeretném, hogy ez a set, ez ma ismét készen álljon arra, hogy kirakhassam a polcra. Mert hogy ugye én ezt már egyszer összeraktam, ez az igazság, tehát hogy nem bírtam magammal, és az egyik vasárnap este úgy döntöttem, hogy nekem legóznom kell, és szépen összeraktam, de mivel megígértem, hogy lesz tolnek stream, ezért szépen szétszedtem ma délelőtt, és most nagyon szépen össze is fogom újra rakni, mint ahogy azt láthatjátok, rakom tisztességgel. Nem szarra a gurigász azonnal bele így a közepébe. Igen, tehát hogy most így végül is most mire? Mit finomkodjak, nem igaz? Ha építünk, akkor építsünk. Itt valamit elrontottam. Nem rontottam el. Jó, hogy van megint B-stream, nagyon chill. Balika, örülök, hogy így érzed. Én is egyébként teljesen chilles állapotba kerültem, hogyha egészen őszinte akarok lenni. Tehát, hogy tökre élvezem, hogy megint megy a streamelés. Úgyhogy valóban jó döntés volt, hogy ismét nekiálltam legúzgatni. Közben Joe Fieri, egy könnyed alapozó dézű vagy kisebb szett. Igen, hát végül is választhattam volna egy ennél jóval kisebb szettet is, meg lehetett volna azt, hogy tényleg beröffentem a dézit, és akkor bohóckodunk egy kicsit a dézében, de hát nem tudom, tehát hogy úgy voltam benne, hogy itt van ez a szett. Ez a tök jó szett egyébként, szerintem nagyon jól sikerült ez a Lego szett, tényleg, tehát hogy a végeredményt majd látni fogjátok ti is, már csak órák kérdése. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy mi baj lehet? Mi baj lehet alapon? Összerakom ezt a nagy szettet még egyszer, hiszen tökre élveztem már akkor is, mikor először raktam össze, és valóban így nem feltétlenül gondoltam bele, hogy valószínűleg szövegelve és veletek csetelve meg minden valószínűleg egy kicsit tovább fog tartani, de hogy Isten igazából szombat van, semmi más dolgom nincsen azon kívül, mint hogy összerakjam ezt a szettet, és legalább elmondhatjátok, hogy Bét nem tökölt, 2 hónapig nem streamelt, de visszajött és rögtön csinált nekünk egy több órás streamet. Mennyire jó fej már ez a csávó, nem igaz? Na, ennyi. Közben egyébként ne felejtsétek el, hogy van nyereményjátékunk. Most következik a telesopos rész, tehát hogy van nyereményjátékunk, egy fantasztikus Realme Buds Air Pro True Wireless zajszűrős füles a mai nyereményünk, és amit azok között fogunk kisorsolni, akik egyrészt követői ennek a nagyszerű csatornának, másrészt pedig beírják a chatbe a felkiáltójel játék parancsot, méghozzá ékezet nélkül, hogyha ezt megteszitek, akkor bekerültök a sorsolós kalapba, amiből a Gary Field által programozott chatbot fogja kisorsolni azt az egyszem nyertest, akinek már a jövő hét elején el fogom postázni ezt a fülest, és ahogy mondtam, én magam is ilyen fülest használok a mindennapokban, és ez egy teljesen király, jól működő kis fülhallgató, úgyhogy valószínűleg nagyon fog neki örülni az, akit ki fog sorsolni a gép, úgyhogy ne legyetek restek, hanem szépen kövessétek be a csatornát, ha még nem tettétek, illetve írjátok be, hogy felkiáltója játék, és innentől fogva csak is a szerencsén múlik, hogy ti lesztek-e a nyertesek, avagy sem. És az a jó hírem van, hogy van még egy csomó olyan cuccom, amit szeretnék kisorsolni köztetek, többek között okosóra, okos karkötő, Bluetooth hangszóró, úgyhogy a jövőben, hogyha lesz stream, akkor majdnem szinte biztos, hogy lesz nyereményjáték is, úgyhogy már csak ezért is érdemes egyébként követni a csatornát, mert hogy nem csak elképesztően szórakoztató content van itt folyamatosan, de van nyereményjáték is, aminek a keretében egészen király kütyüket lehet nyerni. Közben látom, hogy Speedy is csatlakozott a nyereményjátékhoz. Szia, Speedy! Egyrészt sok sikert kívánok neked, meg jó szórakozást a mai streamhez. Na, közben egyébként itt alakulgat, mint láthatjátok, a talapzat. Erre fog majd rákerülni ugye a tolnek, és hát gyakorlatilag elkészült az egész talpa, most pakolgatom fel a növényzetet, ez például egy fa. Meg vannak itt ilyen nádas dolgok, meg apró virágok, tehát hogy tök jól ki van dolgozva egyébként ez a dioráma része a készletnek. Tehát hogy nekem kifejezetten tetszett, hogy nem csak egész egyszerűen a robotot lehet megépíteni, hanem csináltak neki egy konkrétan egy jelenetet. Ami aki játszott a játékkal, az pontosan tudja, hogy nagyjából a játékban is így nézett ki a dolog, és természetesen nem csak a tollnek található meg a készletben, hanem ugye van egy ilyen aprócska Watcher robotunk is, ami szintén rákerül majd az alapzatra, illetve van egy zseniálisan szép és kidolgozott Aloy figuránk. Tehát, hogy ez a figura, ez konkrétan gyönyörű lett. Ott van a fején a fókusz, van ugye íja, van ugye mindenféle, hát ugye van ez a speckó botja, nagyon szépen ki van festve a figura, tök jól meg van csinálva a haja, úgyhogy már csak ezért is tök jó, hogy kiadták ezt a szettet, mert készült hozzá egy gyönyörű Aloy figura. Jaj. Na, feldíszítjük a fát. Így. Megvan a fa, és most csinálunk egyébként egy lámpaoszlopot, ami szintén ikonikus tereptárgy a játékban. Azokban a városokban, lepusztult, a mi civilizációnkat idéző városokban, ahol amiket meg lehet találni a játékban, ott rendszeresen felbukkannak jelzőlámpák. Úgy látszik, hogy ez az egyik legtartósabb dolog, amit a mi civilizáción képes volt létrehozni, a jelzőlámpák, mert hogy tele van velük egyébként a játék. Egyébként, hogyha ne adj Isten valaki még nem játszott volna a Horizon játékokkal, akkor melegen ajánlom, hogy pótolja őket, ugyanis szerintem az egyik legjobb külső nézetes nyitott világú játék az elmúlt évekből. Ugye az első rész az már nem csak PlayStation-re érhető el, de PC-re is, és nagyjából szinte biztos, hogy a második részt is ki fogják adni valamikor az elkövetkezendő évek során PC-re, úgyhogy tényleg mindenkinek azt tudom javasolni, aki még nem játszott vele, hogy tegyen egy próbát a Horizon Zero Dawn-nal, ugyanis tényleg egy elképesztően jól összerakott játékról van szó, aminek egyébként zseniálisan jó a története. Tehát, hogy a játékmenet is nagyon rendben van, a főhős szerintem az egyik legszimpatikusabb karakter, akit az elmúlt években így videójátékokban láthattunk, viszont a sztori az pedig ilyen tényleg, tehát, hogy egy elképesztően jól megírt, izgalmas és fordulatos sci-fi, amiben olyan tényleg egészen, tehát hogy ez egy ilyen jó 60 órás játék az első rész, de mégis sikerült neki olyan sztorit írni, hogy az utolsó perc. Szeretnél benevezni a nyereményjátékra, Oberon, vagy mi volt ez most? Mesélj, légy szíves, hogy mi volt a terv ezzel, hogy lelökted a fülhallgatót. Remélem valaki csinált erről egy klippet, hogy Oberon benevezett a nyereményjátékra. Szóval igen, tehát hogy visszatérve az eredeti gondolathoz, mindenkinek melegen ajánlom, hogy próbálja ki a Horizon Zero Dawn-t, jó eséllyel nem fogja megbánni. Bika? Te lehet, hogy meg fogod bánni, hogyha tovább folytatod ezt. És még te vagy felháborodva. Ez annyira jellemző rád. Igen, neked nagyon rossz. Neked a legrosszabb. Az összes macska közül ezen a bolygón. Neked a legrosszabb. A szenvedés az életed. Folyamatos szenvedés. Igen, tudom. Közben Spimi írja, nekem a világ meg a sztori az nagyon bejött, de a harcrendszer az nem állt kézre, így félbe maradt a játék. Ó, azt elismerem, hogy a, valóban, tehát hogy a Horizonnak a harcrendszere, azt azért szokni kell. Tehát, hogy valóban a harcrendszer az, ami a legkevésbé sikerült jól egyébként abban a játékban. Úgyhogy megértem, hogyha valaki egyébként amiatt hagyta abba. Én valahogy megbarátkoztam vele viszonylag hamar, és mindig úgy játszottam vele, hogy kerüljem a közelharcokat, mert hogy a harcrendszer a közelharcokban így nagyon nem működik. Nagyon nem jól működik. Úgyhogy azzal nekem is voltak problémáim, de alapvetően nekem így sikerült túllendülnöm rajta. És közben egyébként elkészült a talapzat, megmutatom közelebbről is, tehát hogy így néz ki, ide fog bekerülni középre ugye a tollnek, és van itt egy ilyen egészen jól kidolgozott, nevezzük kőrisfának, ami nyilván nem kőrisfa, csak mondtam valamit, vannak növények, van ilyen nádas, itt van ugye a villanyoszlop, és tényleg Isti írja, hogy marha jól néz ki, és annak ellenére, hogy tényleg nem egy ilyen őrületesen nagy dolog, ez szerintem marha jól ki van dolgozva, ez a talpazat, és most szépen neki fogunk látni a robot megépítésének. Oberon, a nehéz sorsú állat, újra itt próbálkozik. Opika, nincs neked hely az asztalon. Látod? Nincs. Tudom, hogy nagyon szeretnél itt elfeküdni, és itt elhullatni az összes létező szőrödet, hogy belélegezzem, de most neked nincs hely. Úgyhogy szépen menj az ágyikódba, és ott szenvedjél halkan. Jó? Igen, tudom. Hívod a petát. Teljesen jogos. Nem tudod feloldani a telefonomat? Szomorú. Szia, Roland! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma délután a 2 hónapja először tartott streambe, amiben ismét legózás a program. Közben Spidey írja, hogy Forbidden West közelharcán sokat javítottak az első részhez képest, de továbbra sem annyira élvezetes a használata. Így van, tehát hogy valóban egy picit jobb lett a Forbidden Westben a közelharc, de még mindig nem működik jól. Tehát hogy én például a Forbidden Westben gyűlöltem azokat a részeket, amikor a játék arra kényszerít, hogy egy viszonylag szűk területre, egy arénába kell bemenned, és ott harcolnod gépekkel. Tehát, hogy szerintem a játék egyik legnagyobb hibája, hogy rögtön az első komolyabb fő ellenfél az egy ilyen hatalmas nagy gép skorpió, ami egy ilyen, tényleg egy konkrétan egy ilyen egy kör alakú arénában kell vele megküzdeni, és már rögtön a játék elején kiderül, hogy ezt a közelharci harcrendszert, amikor nincsen hova visszavonulni, meg nincsenek rendes fedezékek, meg tényleg nincsen lehetőség arra, hogy egy kicsit levegőhöz jussál, az ilyen elképesztően frusztráló tud lenni, és ott elég sokat szentségeltem, hogy komolyan mondom, hogy a játék elejére, amikor még nincsen meg az a jófajta rutin, ami azért mondjuk így 3-4-5 óra játék után így kialakul és beleáll a kezedbe, az nincsen meg, és rögtön odalaktak egy ilyen tényleg veszett nagy ellenfelet, amit nem is tudom, negyedjére vagy ötödjére sikerült legyőznöm, és konkrétan már tényleg frusztrált voltam, hogy basszus, nem a játék elejére kell berakni ezt, hogy szivassák a szerencsétlen felhasználót, és lehet, hogy én vagyok béna, de konkrétan én annál az ellenfélnél egész egyszerűen az 5. próbálkozás után visszavettem a nehézséget, hogy hát basszus, én ide szórakozni jöttem, nem kínlódni, úgyhogy visszavettem a nehézséget, legyőztem a skorpiót, aztán visszavettem a nehézséget, és úgy folytattam a játékot. Tehát szerintem én azt gondolom, hogy az egy borzasztóan rossz fejlesztői döntés volt, hogy a második részben a játék leges legelejére beraktak egy ilyen küzdelmet, és valahol értem a mögöttes logikát, hogy próbáltak valami újat mutatni, hogy itt új gépek lesznek, meg minden, de hogy nagyon-nagyon-nagyon bénán működött. Közben Spidey írja, hogy a duel arénákban pedig, amikor használni kell a közelharci kombókat, a játék nagyon felületesen magyarázza el, hogy mit is kéne csinálni. És valóban ez is így van. Tehát, hogy nagyon szeretem egyébként a Horizon játékokat, de hogy ezek a játékok azért messze vannak a tökéletestől. Annak ellenére, hogy tényleg nagyon szeretem őket, vannak részei, amik elképesztően jól meg vannak csinálva, viszont a harcrendszer, és főleg a harcrendszer mellé a kamerakezelés, tehát hogy igazából nekem az is mindig problémám volt a harcrendszerrel, hogy néha egyszerűen követhetetlenné válik, hogy mi történik a képernyőn. Mert hogy menekülsz, így közben próbálsz hátranézni, és figyelni, hogy hol van a robot, meg célozni, és egész egyszerűen a kamera néha nem tudja lekövetni, hogy mit csinálsz, és sok esetben tényleg frusztrálóvá tudja tenni a játékot. Közben Zsófi írja, akkor lehet, hogy nekem is ez volt a bajom, az elején úgy éreztem, hogy túl sok infót akar hirtelen adni a játék, majd csak szimplán nem fogott meg, de én szeretek inkább rámenni a dolgokra, és süt-süt nem bujkálni. Igen, tehát hogy a Horizont én mindig úgy játszom, hogy tényleg próbálom kerülni a közelharcot, és messziről csapdákat lerakva, nyilazva, és az ellenfelek elől konkrétan menekülve szoktam megoldani a csatákat, és hogyha valakinek ez a módi nem jön be, akkor tökre megértem, hogy sok ember miért mondta azt, hogy ő egyszerűen nem tudta élvezni a Horizonnak az első részét, mert hogy a harcrendszer azért egy ilyen speckó megközelítést kíván, és nagyon sokat kell foglalkozni például azzal is, hogy ugye milyen fegyvereket meg hogyan vetsz be a különböző gépek ellen, és hogyha valakinek esetleg nincs türelme meg kedve folyamatosan így foglalkozni a felszerelésével, hogy mindig a legjobb gear legyen nála, mindig az a gear legyen nála, ami éppen passzol az aktuális szituációhoz, annak nem feltétlenül lesz szórakoztató a játék. Mamtrix, szia! Nagyon szépen köszönöm, hogy benéztél hozzám, és remélem, hogy jól vagy, írod, és azt kell, hogy mondjam, hogy tök jól vagyok. Tehát, hogy ezt jelzi az is egyébként, hogy ma streamelek, mert hogy már hiányzott, hogy leüljek egy picit ide a gép elé, a kamera elé, és a végtelenbe lyukat beszéljek a nézők hasába, úgyhogy minden a legnagyobb rendben, és tényleg nagyon örülök, hogy te is benéztél hozzánk ma délután, és ezzel a rendülettel mondanám is neked, hogy csatlakozz a nyereményjátékunkhoz, ugyanis ezúttal egy zajszűrős vezeték nélküli fülest lehet nyerni, és ezúttal sincsen más dolgotok, mint hogy beírjátok a chatbe azt, hogy felkiáltójel játék, és ezzel bekerültök a sorsolós kalapba, és a streamnek a végén a Garyfield által programozott chatbot fogja kisorsolni azt a szerencsés nyertest, akinek el fogom postázni ezt a szuper kis fejhallgatót. Úgyhogy játszatok! Meg persze kérdezzetek, beszélgessünk, érezzétek jól magatokat ezen a napsütötte szombat délutánon. Egyébként is mondjátok már el nekem, hogy miért otthon ültök a gép előtt, és miért nem fesztiváloztok, vagy a strandon vagytok. A Zsófi, neked nem kell válaszolnod. Róla tudom, hogy miért nem. Persze felmerül a kérdés, hogy én vajon miért nem egy strandon vagyok, vagy a Folt Fesztiválon. Egyrészt erre egyébként egyszerű a válasz, én nem nagyon vagyok egy fesztiválos típus. Nem igazán. Kinőttem már a fesztiválokból, hogy úgy mondjam. Volt idő, amikor nagyon szívesen jártam fesztiválokra, aztán ez elmúlt. A strandon meg azért nem vagyok, mert most éppen senki nem hív a strandra. Ha. Közben Mamtrix írja, fesztivál, kinek van annyi barátja és social battery-je, hogy fesztiválozzon. Igen, egyébként ez is egy teljesen jogos megközelítés. Tehát, hogy azt gondolná az ember, hogy fesztiválozni, szórakozni megy az ember, de nekem is vannak olyan emlékeim, hogy fesztiválozni egyébként iszonyatosan fárasztó dolog. Tehát, hogy egészen biztos vagyok benne, hogy a legutolsó pár alkalommal a legjobb a fesztiválban az volt, mikor hazamehettem a fesztiválról. Tehát, hogy nekem vannak konkrétan ilyen élményeim. És valószínűleg megöregettem, ez lehet a titka a dolognak, de hogy én ezt vállalom. Tehát, hogy én nagyon jól tudom magam érezni fesztivál nélkül is itt a légkondicionált lakásban, miközben éppen egy csodálatos Lego szettet rakok össze a kedvenc nézőim társaságában. Tehát, hogy ez van. Nekem ez tökéletesen megfelel szombati programnak. Közben Miguel írja, hogy ő például várja haza a feleségét a kis nyaralásából, és fő a húsleves meg a csirkepörkölt. Ez igen. Ez azt hiszem még alattam van, legalább 3 szinttel. De tök jó. Közben Spimi írja, hogy én előbb értem haza a torból, és nem tudok megmozdulni. Az is teljesen érthető, amikor hazajön az ember az edzésből, akkor mindenhová vágyik, csak fesztiválozni nem. Ebben egészen biztos vagyok. Tehát, hogy a tegnapi edzés után én sem érzem azt, hogy higanymozgással kellene egy fesztiválon a 30 fokos hőségben veretnem egy színpad előtt. Tehát, hogy ha valami nem hiányzik ma, akkor az pont ez. Tényleg, Miguel, te hol is voltál a héten? Hollandiában? Mert hogy láttam az Insta sztoriaidat, és nem kattintottam le a helyszíneket, de jól vágom, jól gondolom, hogy te Hollandiában töltötted a hetet valamiért. Spimi írja, hogy 140 kettlebell snatch jobb, mint bármilyen fesztivál. Tudnék ezzel vitatkozni, de oké. Én megértem. Az biztos, hogy 140 kettlebell snatch után biztos, hogy nem vágysz semmilyen fesztiválra. Az egészen tuti. És erről most eszembe jutott egyébként, hogy a tegnapi elképesztően durva edzés után vettem egy doboz jégkrémet, ami még mindig ott van a hűtőben, úgyhogy mennyire jó lesz, amikor befejezem ezt a streamet, elpakolok, levágom magam a kanapéra a doboz jégkrémemmel, és megnézek valamit a Disney Plus-on. Tehát, hogy én ennyire, ez lesz az én fesztiválom. Disney Plus fesztivál plusz jégkrém. Tökéletes. Ne mondjátok, hogy nem tudok élni. Na, közben Miguel írja, hogy majdnem Hollandiában volt, mert hogy Norvégiában volt, és tökivel náci romokat néztek meg pecáztak a fiordokban. Na tessék, látjátok? Rengeteg dolgot lehet csinálni fesztiválozás helyett. Tehát, hogy például lehet náci romokat nézni. Hát, ne mondjátok, hogy nem jó program. Egyébként valószínűleg még a náci romok is jobban lekötnének, mint manapság bármelyik fesztivál. Ez az igazság. Tehát, hogy nincs ebben semmi leszólni való Isten igazából. Több náci romokat a nyaralásokra. Náci romok meg fesztivál külön-külön oké, keverni már bajos lenne. Ezzel nem tudok vitatkozni, Isten igazából. Tényleg egyébként, hogyha már úgyis a nyaralásokról beszélünk, akkor meséljetek, hogy aki nem náci romokat nézeget Norvégiában, az hova tervez egyébként nyaralást idén? Én az igazság, hogy én letudtam a nyaralásomat nagyjából New Yorkkal és Dániával, úgyhogy nincsenek ilyen őrületesen nagy terveim a nyár hátralévő részére. Egész biztos vagyok benne, hogy még menni fogunk ide-oda-amoda, de hogy ilyen nagyobb kaliberű utazás most éppen nincsen benne a csőben, bár mondjuk ez gyakorlatilag megváltozhat egyik napról a másikra, de ettől függetlenül kíváncsi vagyok, hogy nektek egyébként van-e valami extra tervetek még idén nyárra, akár egyébként tényleg fesztivál, akár náci romok. Azt hiszem nem kéne többet mondanom, hogy náci. Ebben a streamben. Még azt hiszik, hogy ez valami egészen másfajta csatorna. Balika írja, hogy évek óta nem volt nyaralni sehol. Egyébként az nem jó dolog, mármint hogy néha konkrétan muszáj elmenni nyaralni, muszáj egy kicsit kiszakadni a mindennapokból, és jól érezni magunkat valahol máshol. Úgyhogy én melegen ajánlom mindenkinek, hogyha lehetősége van rá, akkor menjen el nyaralni. Nyilván tisztában vagyok vele, hogy nyaralni, elmenni sem olyan dolog, amit bárki bármikor össze tud hozni, de azért én azt javaslom mindenkinek, hogy törekedjen arra, hogy menjen el nyaralni, és pihenjen, és egy kicsit távolodjon el a hétköznapi életétől, mert egész egyszerűen szükségünk van rá, hogy feltöltődjünk élményekkel, meg egy kicsit távol legyünk attól az élettől, amit egyébként az év nagy részében élünk folyamatosan. Közben Mamtrix írja, hogy júliusban hoztalunk egy nyaralást a messze lakó barátainknak nálunk, augusztusban pedig autóba ülünk és irány Horvátország, októberben meg még egy pesti hétvége vár. Ez tök jó. Kelemen Bea írja, hogy én Londonba megyek jövő héten, Ed Sheeran koncertre megyek a Wembleybe, és 3 színházi előadást is megnézek, nagyon várom, és pont elmenülök az itthoni hőség riadó elől. Hú, ez kifejezetten jól hangzik. Mert ez olyan nyaralás, ami nekem is tetszik. Koncert, színház, London, ez zseniálisan jó programnak tűnik. Milyen színházi előadásokat nézel meg, Bea? Most már erre is kíváncsi vagyok, de hogy ez ilyen iriglésre méltóan jó programnak tűnik egyébként. Egy ideje én is szeretnék egyébként megint elmenni Londonba, mert hogy szerintem nem voltam már vagy 2 éve, vagy 3. Nem is emlékszem, hogy mikor voltam pontosan utoljára Londonban. És igaz, hogy voltam idén Skóciában, de hogy az nem London. Úgyhogy most emiatt egy picit talán iri is vagyok, vagy nem tudom. De hogy majd Londonba tökre szívesen elmennék, már csak azért is, mert Londonban van Forbidden Planet. Közben Bogyi írja, hogy náluk nincsen különösebben terveive semmi, környéken szeretnek sétálni, sok helyi nevezettséget megnézni. Az is valami. Mármint, hogy az a lényeg, hogy az ember jól érezze magát. Alexánál pedig terven van egy római utazás, de még kiderül, hogy sikerül-e megvalósítani. Drukkolok nektek. Valahogy sejtettem be, hogy a Harry Potter and the Cursed Child benne lesz a programban, és hogyha jól látom, akkor még lesz Bonnie és Clyde, és Romeo and Juliet. De azért az elég tartalmas, és királyprogramnak tűnik, úgyhogy előre is nagyon jó szórakozást kívánok ehhez a londoni turnéhoz. You know, fish and chips, cup of tea, bad food, worse weather, Mary fucking Poppins, London. Pontosan. Én nagyon szeretem London, tehát hogy soha nem élnék Londonban, tehát hogy élni szerintem London too much, de néha elmenni és ott lenni azért azt ki lehet bírni, szerintem. Tehát, hogy pár napig tökre tudom élvezni azt a pezsgést, ami Londonban van, azt a rengeteg embert. Bár mondjuk nem voltam a pandémia kitörése óta, hogyha jól emlékszem, Londonban, de tényleg nem voltam Londonban, mióta kitört a pandémia. Úgyhogy lehet, hogy azóta egy picit enyhült a dolog, nehezen tudom elképzelni, de még az is lehet, hogy igen. De hogy tényleg így két-három napig így tökre tudom élni azt a pezsgést és azt a dinamikát, ami Londonban van, de hogy élni már nem szeretnék ott, az egész biztos. Tehát, hogy ahhoz már megint csak öreg vagyok, hogy én Londonban éljek. Szia Robin! Köszi szépen, hogy benéztél! A mai streamre Lego tolnek építés zajlik, most már másfél órája egyébként, és az újonnan érkezőknek mondom egyébként, hogy ma is van nyereményjátékunk, ahogy láthatjátok, vannak fényhatások is. Nagyon jó, elképesztő, hol tart már a tudomány. Szóval van nyereményjáték, zajszűrős, vezeték nélküli fülest lehet ma nyerni, és most sem kell más tenni ehhez, mint beírni a chatbe a felkiáltójel játék parancsot, és bekerültök abba a sorsolós kalapba, amiből a stream végén a Gary Field által programozott robot ki fogja sorsolni azt az egy szerencsés nyertest, akinek el fogom postázni ezt a remekbe szabott fülhallgatót. Úgyhogy játszatok, sok sikert kívánok mindenkinek! Iszok! Nagyon finom ez a víz, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon finom ez a víz. Ennél már csak az lett volna finomabb, hogyha cidert töltök a poharamba, de hogy ennyi eszem sajnos nem volt. Felkiáltója játék, hát oké. Szóval igen, tehát hogy felkiáltójel játék, de ékezet nélkül egybe. És a felkiáltójelet azt felkiáltójellel írjátok ki, ne betűkkel. Robin most kelt fel a kajakómából. Mennyi az idő? 3:43. Teljesen jó. Azt gondolom, hogy 3:43-kor felkelni bármiből, az azt jelenti, hogy valamit jól csinálsz. Délután 3:43-kor teszem hozzá. Tehát, hogy hajnali 3:43-kor nem feltétlenül igaz ez, de hogyha délután 3:43-kor kelsz fel bármiből, akkor azt gondolom, hogy az már teljesen oké. Az egy vállalható nap. Úgy látom, hogy Miguel hozott némi norvég humort a chat alapján, úgy tűnik nekem, hogy Norvégiában ráragadt valami furcsa. Közben épülget egyébként a toll nekünk, nem sokára elkészülök a robotnak konkrétan a felső testével, vagy nem tudom pontosan, a törzsével, ez lesz a jó szó, tehát hogy elkészülök a tolneknek a törzsével, és mikor elkészülök a törzsel, akkor utána megépítünk neki 4 lábat, majd a végén felkerül a fejére ez a tányérszerű fej. És most tartunk másfél óránál, azt gondolom egyébként, hogy ez a három órás időintervallum, amennyire terveztem, hogy befejezem ezt a szettet, az a jelenlegi tempóban szerintem tökre tartható. Nem mint, hogy a sietnék egyébként bárhova, tehát hogyha 6 óráig fog tartani, akkor 6 óráig fog tartani, nyilván nincs az Isten, hogy 6 óráig fog tartani ez az építés, de hogyha ne adj Isten 6 óráig tartana, engem speciál az sem zavarna, mert tényleg mai napra az volt a program, hogy streamelünk, legózunk. Egyébként Miguel, hol vannak a gyerekek most? Ők is külön nyaralnak valahol? Vagy ők Krisztával vannak? Szevasz Szingon, köszi szépen, hogy benéztél. Jó szórakozást kívánok a mai streamhez, amiben a Lego tolnek építése az aktuális program. Jó, ezen most felröhögtem. Basszus, a gyerekek! Remélem, ott hagytad őket a náci romoknál. Vagy nem tudom. Megint kimondtam, hogy náci romok. Nagyszülőknél Németországban. Na, tök jó. Akkor jó. Akkor ez azt jelenti, hogy... Összeraktam a dolgokat, hogy mindenki külön nyaralt, ami azt gondolom egyébként, hogy tök jól működhet. Mármint, hogy én még soha nem próbáltam többek között azért sem, mert nincsenek gyerekeim meg feleségem, ami megnehezíti, hogy kipróbáljam, de hogy ez egy ilyen tök élhető koncepciónak tűnik. Mindenki azt csinálja, amihez kedve van. Nem tudom, hogy a gyerekeknek volt a kedve Németországba menni, az mondjuk most teljesen mindegy részletkérdés, de király. Közben Robin írja, hogy legutóbb a nagy Lego készlet, amit összeraktam, az a Lego moduláris hotel volt, kint a kertben raktam össze még Zamárdiban. Kertben legózni. Őszinte leszek, én nem mernék kertben legózni, mert félnék, hogy elrepül valami alkatrész a fűbe, amit aztán soha nem találok meg. Nyilván ezt már sikerült prezentálnom a lakáson belül is, hogy valami elrepült, és soha a büdös életben nem találtam meg, hogy én nem mernék a kertben legózni, de hogy vannak olyan bátrak, mint a Robin, és még élvezte is, úgyhogy ja. Így van, néha el kell engedni a másikat. Egyébként szerintem ez teljesen oké. Tehát, hogy nyilván nem vagyunk egyformák, mindenkinek megvannak a maga dolgai, meg minden, és lássuk be, én tökre megértem, hogy mondjuk Krista nem akart stökivel pecázni Norvégiában, te meg nem akartál tűzfesztiválra menni. Tehát, hogy amikor legutóbb találkoztunk, még nem az az ember voltál, aki tűzfesztiválra járna, úgyhogy szerintem ez egy teljesen oké dolog, hogyha az emberek nem együtt nyaralnak, hanem mindenki csinálja azt, amihez kedve van. Én ezt tökre adom. Nyilván annak az égvilágon semmi értelme nincsen, hogy valakit, mit tudom én, így elcipelj egy olyan programra, amit nincs kedve csinálni. Azt mindig is gyűlöltem, mikor el kellett mennem valahova, mert hogy én el szeretnék menni, de nem akarok egyedül elmenni. És akkor én elmentem, és hát nem éreztem jól magam, ami nyilván utána így kiült az ábrázatomra, meg a hangulatomra, tehát hogy annak az égvilágon semmi értelme nincsen, azt gondolom. Úgyhogy ja. Tudni kell elengedni a másikat, hogy akkor te mész ide, én, te mész oda, mind a ketten jól érezzük magunkat, aztán majd elmeséljük, hogy mi éreztük jól magunkat. Profit. Szerintem ez egy teljesen jól működő dolog lehet. Amúgy mindketten akartunk volna, csak őt hívták oda, engem meg máshova. Még ilyen is van, oké, elismerem, de hogy ettől függetlenül tartom, hogy mondom, hogy szerintem, ja, tehát, hogy mindenki csináljon azt, amit akar. Közben Mamtik szírja, annyira egy egészséges dolog néha távol lenni, és nem egymásra erőltetni a dolgokat, csak olyan ördögtől való dolog ez a társadalom nagy részének. Igen, egyébként én is megfigyeltem már ezt, de hát nyilván nem vagyunk egyformák, meg minden, de én ezt tényleg egy teljesen jó dolognak tartom, hogy lehet ám egyébként külön is szórakozni alapvetően felnőtt emberekként, házas emberekként is, kapcsolatban is, nem muszáj mindig ugyanazt csinálni, sőt, tehát, hogy így... Igen, azt hiszem ezt túltárgyaltuk. Na hát, macskaszőr, honnan kerülhetett ide? Ki érti ezt? Balika írja, hogy haverom egyszer elcipelt magával a Majom király legendája című előadásra, amit tradicionálisan kínai színházak adtak elő, nagyon bejött, mivel nagy DB fan vagyok. A DB azt gondolom a Dragon Ball akar lenni. Múltkor valamire rákattintottam a Facebookon, ami ilyen Dragon Ball-os volt, és azóta naponta ilyen 15 ezer Dragon Ball-os mémet meg oldalt dob nekem fel a Facebook folyamatosan. Ami egyébként nem annyira zavar, annak idején én is hatalmas nagy Dragon Ball rajongó voltam, és még most is így szimpatizálok az univerzummal, bár kétségtelen, hogy nem láttam szerintem az új cuccok közül semmit az elmúlt 20 évből, de hogy még mindig kifejezetten kellemes emlékek fűznek egyébként a Dragon Ball univerzumhoz, meg a sorozatokhoz. Nincs egy macskám? Milyen macska? Hol láttatok itt macskát? Fura is egyébként már, hogy ez a nem létező macskám most nagyon csendben van. Nem tudom, hogy hova tűnhetett, nincs benne a szobában. Lehet, hogy duzzog. Lehet, hogy a petát tárcsázza éppen. Nekem crossfitter csajokkal van tele az Insta ajánlom, de nem panaszkép mondom. Az Instám, nekem ugye ezt a Facebookon dobja fel folyamatosan a Dragon Ball contentet, nekem az Instám akciófigurákkal van tele. Folyamatosan azt nézem, hogy mások hogyan fontozgatják a játékaikat. Crossfitter lányok még nem nagyon jöttek szembe. Lehet, hogy azt is ki kéne próbálnom. Na, alakul a molekula. Na, tényleg kezdenek elfogyni a törzshöz járó alkatrészek. Úgyhogy nem sokára átállunk a tolnek lábak építésére, ahogy nézem. Spini írja, nálam az Insta barbecue húsokkal, kovászos kenyerekkel és csöcsökkel van tele. Na, hát ez mégül is teljesen jó kombónak hangzik ez is. Na, passz. Most jön. Azt hiszem most áll neki a nyak egy részének a megépítéséhez. Igen. Ja, egyébként nem is mutattam, hogy lett egyébként végre normális székem. Tehát, hogy eddig egy ilyen egészen bénácska irodai székben ültem, és a hétren végre megérkezett a trónom egy Genesis, nem is tudom pontosan melyik típus, de hogy egy jó kis gamer szék, ami teljesen masszív, ki van párnázva, olyan műbőrből van, amin nem annyira ízed az ember, állítható mindenféle helyeken, és beleülve úgy érzem magam, mint körkapitány az Enterprise űrhajón, úgyhogy tök jó. Tök jó választás volt alapvetően. és élvezem. Élvezem, hogy végre van egy olyan székem, amiben tudok úgy ülni kényelmesen, hogy közben nem szenved mindenféle károsodást a mindenféle alkatrészeim, a hátamban, meg a lábamban, meg ilyesmi. Úgyhogy ez egy jó beszerzés volt, ez a szék, azt kell, hogy mondjam. Végre van proper székem, amiben egyébként streamelni is egészen kényelmesen lehet, nem panaszkodom. És nem látszik egyébként, nem látszik most a képen, mert hogy pont kitakarja az extra kamera és az építési mutató, de hogy ott a két extra képernyő között látszódik egyébként, hogy lecseréltem a PlayStation 5-nek a külső paneljeit, úgyhogy a fehér PlayStation 5-ömből most már PlayStation 4-et mondtam az előbb, na mindegy, tehát hogy a fehér PlayStation 5-ömből lett egy tök király bordó PlayStation 5, egészen faszán néz ki, az az igazság, bocsánat. Bocsánat a lájtosan csúnya beszédért, még mielőtt Zsófi rám szólna, hogy beszélek országvilág előtt, elnézést kérek. Excusez-moi. Szóval na, egészen durva, hogy mekkora különbséget jelent egyébként, mekkora különbséget jelent egy normális szék, amin így eltöltesz mondjuk egy munkanapot. Kakanoid írja, hogy ő egy Lego orchideát rakott ki. Én egyébként nagyon keveset legóztam az elmúlt két hónapban, konkrétan tényleg csak a torneket raktam össze, azt ugye most már másodszor, és azért várom, hogy nekiállhassak a Van Gogh készletnek például, illetve nagyon várom, hogy összerakjam egyébként az Ektóvant is. És egyébként a Van Gogh készlet területes nagy szerencsém volt, mert hogy a Van Gogh készletet, illetve a szivárványos készletet, azt Billundban vásároltam, és elég sokszor voltam már mindenféle legós rendezvényeken, viszont most először adódott a lehetőség, hogy bemenjünk a Lego boltba, a Lego dolgozók boltjába, és ott vásároljunk méghozzá a Lego dolgozóknak járó kedvezménnyel. Tehát, hogy most képzeljétek el azt, hogy bementek egy Lego boltba, tehát, hogy ez a Lego dolgozói bolt, ez úgy néz ki, mint bármelyik másik Lego bolt. Az a hatalmas nagy különbség van, hogy dolgozói kedvezménnyel minden nagyjából 50%-os kedvezménnyel kapható. Úgyhogy egészen vissza kellett fognom magamat Billundban, hogy ne vásároljak fel konkrétan mindent. De aztán sikerült erőt vennem magamon, és csak a szivárványos szettet, illetve a Van Gogh szettet raktam be a kosaramba. És hát borzasztóan szomorú voltam akkor, hogy akkor voltam Billundban, amikor még hivatalosan nem lehetett megvásárolni az Optimus Prime készletet, mert hogyha lehetőség lett volna rá, akkor valószínűleg nem a Van Gogh-ot veszem meg, hanem az Optimus Prime-ot. És bár amikor bemutatták az Optimust, mikor bejelentették és kikerültek az első hivatalos képek, annyira nem tetszett a készlet, viszont azóta láttam élőben, úgyhogy van egy olyan sanda gyanúm, hogy valamikor a közeljövőben azért az Optimus is be fog kerülni a gyűjteményembe, és amennyiben így fog történni, akkor természetesen egy stream keretében tervezem megépíteni, és közben megérkezett egyébként a macskám, a nem létező macskám, aki továbbra is próbálkozik azzal, hogy ugyan etessen már meg, amire természetesen sor fog kerülni, csak még nem most. Oberon, már regisztráltál a játékban, nem kell még egyszer. Mit is mondhatnék? Szóval, van nyereményjátékunk, pöttyögjétek be a felkiáltójel játék parancsot a chatbe, ezzel bekerültök a sorsolós kalapba, és a streamnek a végén a Garryfield által programozott chatbot fogja kiválasztani azt a szerencsés nyertest, akinek el fogom postázni ezt a remek kis fejhallgatót. Az, hogy nem fejhallgatót, bocsánat, fülhallgatót. Közben... Kis Cipő kérdezi, hogy mennyire strapabíró a szék, két embert is elbír. Még nem próbáltam ki, hogy két embert elbír-e a szék, de majd lehet, hogy letesztelem, hogy vajon mi történik akkor, ha két ember ül bele a székbe. Még nem volt lehetőségem ezt kipróbálni, ami többek között annak is köszönhető, hogy még nincs egy hete, hogy megérkezett ide ez a szék, de majd leteszteljük a kétfős használatot, és majd beszámolok róla mindenképpen. Isti is írja, YouTube-on egy DIY srác megcsinálta a 2 centi vastag PS5-öt, igaz, van hozzá egy baszott nagy radiátor, ami keringeti a hűtővizet, meg tartalmazza a tápegységet. Igen, azt láttam egyébként azt a videót, egészen döbbenetes, hogy megcsinálta, bár őszinte leszek, nekem nem tetszett a végeredmény, tehát hogy nekem az a lapos PS5 egész egyszerűen nem tetszett, de ez már csak ilyen önálló szociális probléma, maga az effort, az abszolút dicsérendő, hogy így megoldotta. Remélem majd egyébként a Sony is megoldja, hogy majd jön a rendes PS5 Slim, ami a mostaninál azért egy picit karcsúbb, meg mondjuk ki, egy picit szebb lesz. Tehát, hogy továbbra is azt tartom, hogy a PS5 az valójában képen nézett ki jól, a valóságban nem. Ez az igazság. Tehát, hogy szerintem a valóságban a PS5 még bordó színben sem néz ki túl jól. Közben Isti írja, hogy attól függ, hogy két mekkora ember, mármint hogy a széktesztelés. Egyébként nyilván igen, függhet attól is, hogy mekkora emberek ülnek bele ebbe a székbe. Egyébként azt az érdekes megállapítást tettem, hogy ez a szék egyébként valószínűleg főleg mármint hogy fiatalabbaknak jó. Tehát hogyha van egy igazán jól megtermett ember, annak ez a szék kényelmetlen lesz, ugyanis olyan az ülés része, hogy van itt kettő darab ilyen párna, ami így támasztja az embernek a combját, és hogyha valaki nálam egy picit vastagabb, akkor neki ez a szék már valószínűleg kényelmetlen lesz. Ezt csak így extraként teszem hozzá az eddigiekhez. Na! Elkezdjük megépíteni a tolneknek a lábat. Lábait. Lehet-e benne törökülésben ülni? Kérdezi Zsófi, és nézzük meg, hogy lehet-e benne törökülésben ülni. Lehet benne törökülésben ülni. Isten, igazából az van, hogy egyébként, hogy például ezek a támaszok így kifordíthatók. Tehát, hogy még így lehet benne törökülésben ülni. Alapvetően. És le lehet verni velük a tálat az asztalról például, hogyha olyan hülye vagy, mint én. Szerencsére nem voltak benne LEGO elemek, mert hogyha most levertem volna egy olyan tálkát, ami benne vannak a LEGO elemek, akkor lehet, hogy ez a stream rövid úton véget ért volna. Igen, tehát hogy egyébként tényleg az a jó még ebben a támaszban, hogy állítható, tehát benyomod és mert hogyha visszaállítod normális pozícióba, akkor benyomod, tehát hogy állítható fent, lent, és tényleg így el lehet forgatni, illetve így előre meg hátra is lehet állítani a cuccot, úgyhogy azt gondolom egyébként, hogy teljesen jól összerakták ezt a széket. Nyilván nem egy olcsó szék, tehát hogy ez nem a nem a 20 000 forintos szék, hanem a 100 000 forintos kategória, viszont ezért a pénzért tényleg egy kifejezetten masszív és praktikus megoldást kap az ember. Úgyhogy, ja. Szerintem jóféle ez a székecske. Legalábbis az elmúlt egy hét tapasztalatai, kevesebb mint egy hét tapasztalatai alapján egészen jóféle. Tök gyorsan, nagyjából 15 perc alatt össze lehetett rakni. Volt hozzá csavarkészlet, csavarhúzóval, meg minden. Úgyhogy útmutatóval kivettem a bazi nagy dobozból, aztán 15 perc alatt összeraktam, belehuppantam, és elkezdtem dúdolni a Star Treknek a főcímdalát, és elképzeltem, hogy... felfedezzem az univerzumnak még a fel nem fedezett részeit. Azt nézem, hogy most tartunk 2 óránál. 2 órája tart a stream, és gyakorlatilag most jön az a rész az építésből, hogy megcsinálom a 4 lábat, aztán jön a fej, úgyhogy továbbra is azt gondolom, hogy tartható a 3 óra. Legrosszabb esetben szerintem 3,5 óra alatt be fogom fejezni ezt a tolnek robotot, ami így visszatérő streamnek azt gondolom, hogy teljesen jó lesz. Azt nem tudom egyébként, hogy Oberonnak mennyire tetszett a szék, amennyire tudom, még egyszer sem vette a fáradtságot és a lehetőséget, hogy beleüljön. A régi székemben, a régi irodai székemben Obika rendszeresen szeretett aludni, tehát hogy egy csomószor volt az, hogy éjszakára befészkelte magát a székbe, és ott alukált. Kíváncsi leszek, hogy ezt a széket vajon fogja használni arra, hogy idéglenes fekhelyként használja, bár lehet, hogy neki nem fog tetszeni a műbőr bevonat. Obika az a fajta cica, aki nem szereti. Nem szeret például ráfeküdni csupasz emberi bőrre. Nem tudom, hogy egyébként ez más macskákkal így van-e, de Obinál abszolút így van. Tehát, hogy ő akkor szeret rajta feküdni valakin, hogyha azon a valakin van ruha. De hogy azt vettem észre, hogy az emberi bőrnek az érintését, mint pihenő hely, nem szereti. Közben Alexa írja, hogy egy ideig az én cicám nem ment a gamer szék közelében, aztán egyszer csak szembesültem vele, hogy oké, akkor ma nincs Genshin. Igen, egyébként azt én sem, tehát hogy a másik szék esetében volt, hogy ott rá akartam ülni a székre, és akkor megmondtam, jaj, ott alszik a cica, akkor nem zavarom. És így nem ültem bele a székembe, kíváncsi leszek, hogy ezzel a gamer székkel megtörténik-e majd, hogy a cica gyakorlatilag belakja a székecskét. Én is olyankor béna kis 2000 forintos IKEA széken ülök. Egyébként nekem is ez jutott eszembe, hogy az ilyen esetekre egyelőre nem szabadulok meg a másik széktől, az eddig használt széktől, hogy ne adj Isten, a macska úgy dönt, hogy akkor most ő fog a széken aludni, akkor nehogy az legyen, hogy én majd nem tudok hova ülni, úgyhogy egyelőre még nem szabadultam meg a régi széktől. Nagyon bölcs döntés. Igen, előrelátónak kell lenni, hogyha az ember macskája van. Sose tudhatod, hogy a macskának valójában milyen igényei vannak, és ezek hogyan fogják befolyásolni a te életedet. Ezt érdemes észben tartani, hogyha macskával lakik az ember. Nem elhamarkodott döntéseket hozni, hogy hát ezt most kidobom. Vagy megszabadulok tőle, vagy bármi. Mert mi van, hogyha a macska? Bizony. Ésszel kell. Speedy írja, hogy az én macskám mindig elfoglalja előlem a gamer székem, amikor lehetőség van rá, még akkor is, ha csak pár másodperce állok fel. Meglátjuk, hogy nálunk történnek-e majd ilyen atrocitások. Bár hát Obika már nem az a cica, hál' Istennek, aki ilyen villámgyorsan helyet változtat, hogy elfoglaljon olyan pozíciókat, ahol korábban én voltam, tehát hogy alapvetően ez a veszély nem fenyeget, de egyelőre azért nem akarom elkiabálni. Meséljetek, hogy történt-e veletek bármi igazán izgalmas az elmúlt két hónapban. Lehet, hogy ezt már kérdeztem, de azóta vannak lehetséges módon új nézőink, úgyhogy ha valakivel történt valami extrán különleges az elmúlt két hónapban, mióta nem streameltem, az ne tartsa magában. Ez a stream, írja Zsófi. Hát, nem tudom, hogy ez mennyire jó hír, Zsófi, hogyha ez a különleges élmény az életedben, hogy ma megint elkezdtem streamelni. Tudom, hogy koronavírussal otthon még ez is jó dolognak tűnhet, de hogy nem az elmúlt két hónapban voltál folyamatosan koronavírusos, úgyhogy nagyon, nagyon jól esik, hogy így gondolod, de ezzel együtt aggódom is egy picit. Ó, Balikának a LOL okozott fejfájást az elmúlt két hónapban. Most próbálom egyébként átgondolni, hogy velem történtek-e még ilyen őrületesen izgalmas dolgok az elmúlt két hónapban, leszámítva New Yorkot és Billundot és a székemet. De... Nem most hirtelen nem jut eszembe semmi olyan, amit szívesen megosztanék, és tényleg ilyen őrületesen nagy dolog lett volna. Mármint azért, na, tehát hogy alapvetően azért New York meg Billund is elég kellemes és különleges élmény volt a maguk módján, tehát hogy nem panaszkodom. Ó, közben Alexa írja, hogy az első budapesti Comic Con nekem nagy élmény volt. Én nem voltam a budapesti Comic Conon, csak láttam, hogy emberek voltak kint, és egyébként nem Alexa az egyetlen, akitől ilyen pozitív visszajelzés jön, hogy egyébként nem volt olyan. Nem is volt rossz, nem tudom. Tehát, hogy őszinte leszek, engem annyira nem villanyozott fel a maga program, hogy kilátogassak. Nekem úgy tűnt, hogy egy ilyen felturbózott play-it lesz ez, és én már a play-it-et sem szerettem különösebben, úgyhogy ezért nem éreztem a flash-t, hogy nekem ki kellene látogatnom, de ezek szerint nem volt igazam. Bogyi írja, hogy esetleg a Batmobile búra, hát ugye megérkezett a displayem a 89-es Batmobilehoz, de hát azért az nem volt annyira, nem nevezném ilyen őrületesen különleges eseménynek, mármint hogy persze tök jó, hogy végre van egy normális tárolóm a Batmobilnak, ami egyébként tényleg tök jól néz ki, hogyha valaki kíváncsi rá, akkor meg tudja nézni egyébként a Twitteren, mert hogy raktam ki róla képet, de hogy azért ilyen igazán izgalmas életeseménynek nem nevezném, hogy vásároltam egy displayt a Batmobilomnak. Volt egyébként itthon Lóri barátom, egyébként az kifejezetten kellemes élmény volt. Ők kinn élnek Írországban egyébként, és most hazalátogatott méghozzá azért, hogy csináljon magának jogosítványt, hogy aztán Írországban is legyen jogosítványa, és itt volt fent Pesten, meg egyébként Szegeden néhány napig, itt aludt nálam, úgyhogy elmentünk ide-oda kajálni, meg iszogatni. Az például kifejezetten jó élmény volt, mert utoljára februárban találkoztunk, mikor kim voltam náluk Skóciában, és egyébként eljut eszembe, hogy lehet, hogy idén még egyébként, nem a nyáron, vagy a franc tudja, de lehet, hogy még idén még egyszer kilátogatok Skóciába hozzájuk. Beszélgettünk erről, hogy valamikor ki kellene még menni, mert egy Skócia azért alapvetően elég jó hely. Közben elrepült egy elem, de hál' Istennek nem olyan messzire, úgyhogy lecsaptam rá kis kezeimmel. Na, közben beírja egyébként, hogy 8 év után munkahelyet és karriert váltottam, beálltam az IT-sok közé, szoftvertesztelő lettem. Gratulálok, Bea! Az tényleg, na, ez egy olyan dolog, azt gondolom, amiről érdemes megemlékezni. Tehát, hogy a karrierváltás az egy tök izgalmas dolog, és bízom benne egyébként, hogy be fog neked válni. És... és szeretni fogod, meg nem is tudom. Tehát, hogy azért a szoftvertesztelő legjobb tudomásom szerint, mert hogy én sajnán voltam szoftvertesztelő, azért egy olyan pozíció, ahonnan szépen lehet lépdelni felfelé. Úgyhogy gratulálok, és sok sikert kívánok hozzá. Közben Rory írja, hogy sajnos az én elmúlt 2 hónapom nem volt ilyen eseménygyús, csak a szokásos munkanapok voltak. Hát, nem mondom, hogy velem nem szokott lenni ilyen, tehát hogy azért a felnőtt élet jelentős részét egyébként nagyon sokszor azt teszi ki, hogy ugyanazokat a napokat ismételgetjük, úgyhogy, hát igen, ez sokszor néha ilyen, nyilván néha az én életem sem annyira izgalmas és mozgalmas, mint amilyen az elmúlt 2 hónap volt. Közben korgott egyet a gyomrom, ami így 3:30-kor nem annyira meglepő, de nem eszünk addig, amíg el nem készül a robotkánk. Most már ugye a második lábikót kezdem el összerakni, úgyhogy szerintem egyébként bőven túl vagyunk a felén az építésnek, azt gondolom. Bár nem emlékszem 100%-ig pontosan az előző építésre, de azt tippelem egyébként, hogy már túl vagyunk az építésnek a felén. Tehát, hogy azért már kezd tollnek formát ölteni ez a Lego, tehát hogy itt azért már eltéveszthetetlen a forma, és nagyjából látható lesz az is, hogy körülbelül milyen méretben kell gondolkodnunk. Jó lesz ez. Most itt lepihentettem ide. Most még egyébként egy kicsit úgy fest ez a tollnek, mint egy csirke, de lesz ez még sokkal jobb is. Közben Zsófi kérdezi, hogy milyen fagyit vettem. Mindig a Lidl-ben veszek egyébként fagyit. Van egy akkora mázlim egyébként, hogy így a lakáshoz közel, viszonylag közel van egy Lidl, és a Lidl-nek van saját márkás fagyia, aminek nem jut eszembe a neve, de van, és ez a gyakorlatilag a Häagen-Dazs utánzat, ami ilyen kis papír kübliben van, és abból van vaníliás, makadámdiós fagyi, és mindig azt veszem, mert hogy kurva jó, egész egyszerűen, tehát hogy tök finom, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kellemes íze van, és nyilván legalább 2000-rel olcsóbb, mint egy sima Häagen-Dazs, vagy nagyon szeretem egyébként nyilván a Häagen-Dazst is, nem meglepő módon, nem találkoztam még senkivel, aki nem így lett volna ezzel, de nem jelenlegi gazdasági helyzetben nem érzem megfontolandónak, hogy 3500-4000 forintért vegyek egy doboz fagyit, úgyhogy bőven beérem az 1200 forintos Lidl-os verzióval is, bár tegyük hozzá, a héten voltam annyira szerencsés, hogy ehettem Häagen-Dazs fagyit is, ráadásul makadámdiósat, mint kiderült, valamiért nekem ezek a makadámdiós cuccok tökre bejönnek, és a Häagen-Dazsnak is van ilyen ízvilágú fagyia, és nagyon finom volt, és majdnem az egész dobozt én ehettem meg, úgyhogy kifejezetten szerencsésnek mondhatom magamat, de ettől függetlenül én hazafelé most a szokásos kis Lidl-ös cuccomat vettem meg, és most, hogy Zsófi mondtad, alig várom, hogy majd Disney Plus-os magányomban elfogyaszthassam kis kanálkámmal felvértezve. Egyébként többféle verzió is van ebből a Lidl-ös saját márkás cuccosból. Van csokis kekszes, meg karamellás, még valamilyen extra ízesítéssel. Végigpróbálgattam egyébként tavaly nyáron mindegyiket, mert hogy tavaly nyáron fedeztem fel, hogy a Lidl-nek van ilyen cucca, de a makadám diós lett az, ami igazán közel került a szívemhez, és azóta mindig azzal ajándékozom meg magam, főleg leginkább edzéseket követően. Tehát, hogy csomószor van az, hogy végigcsinálok egy edzést, aztán szépen beballakok a Lidl-be, és kiveszem a hűtőből a kis fagyikámat, hogy aztán mint egy jutalomként saját magamnak elfogyasszam itthon. Miközben épp megtekintek valamit valamelyik streaming szolgáltató kínálatából. Na, két lábikó majdnem teljesen kész van. Nyilván már csak kettő van hátra, ebből egy gyors fejszámolással egyébként ki lehet következtetni, hogyha két lábbal megvagyunk, akkor még kettőt kell megcsinálni, és hogyha megvagyunk a lábakkal, akkor utána már tényleg csak a feje van hátra a Tolnek robotunknak. Közben Brozefin beköszönt hozzánk. Szia Brozefin, remélem jól ejtem a nevedet, jó szórakozást kívánok, és örülök, hogy itt vagy nálunk. Ha esetleg vannak Brozefinhez hasonlóan új nézőink, akkor ne felejtsétek el, hogy van nyereményjátékunk, aminek a részvétele két dolgot kíván. Egyrészt, hogy kövessétek a csatornát, másrészt, hogyha bekövettétek a csatornát, akkor csak be kell írni a chatbe, hogy felkiáltójel játék ékezet nélkül, és már is bekerültök a sorsolós kalapba, amiből a stream végén a Garyfield által programozott chatbot fogja kisorsolni azt a szerencsést, aki megkapja egyébként ezt a teljesen jól használható zajszűrős fülhallgatót. Úgyhogy játszatok jól! Egyébként, hogyha tényleg indítsunk egy szavazást, mert hogy tök régen volt már egyébként szavazás, van itt valaki, akinek van admin joga szavazást indítani? Mert akkor esetleg indíthatnánk szavazást arról, hogy a legközelebbi legós streamben melyik legó szettet rakjam össze, a szivárványosat vagy a szellemírtóknak az autóját, az Ecto-Vant. Vagy a Van Gogh-ot, tényleg, hát három Lego set van, amit még össze lehet rakni, úgyhogy akkor van valaki, aki tud szavazást indítani? Hogy ne nekem kelljen most bepötyögnöm a szavazós dolgokat? Mert akkor tökre lehetne egy szavazás, hogy mi legyen a legközelebbi LEGO streamben, mit rakjak össze. Szivárványos, igen, a sok figura sokszor különböző színekkel, így van, az a szivárványos LEGO. Igen, hát igen, sajnos, igen, hát ezek a felnőtteknek szóló nagyobb szettek, hát gyakorlatilag most már 60 ezer forint alatt nem nagyon lehet. Nem nagyon lehet ilyen nagyobb legót venni. Nyilván ezt mindig megbeszéljük, több tényezős dolog, hogy sajnos folyamatosan többek között a folyamatosan értéktelenedő forint, illetve az áfa, az hát nagyon nem tesz jót. Nagyon nem teszi egyszerűvé egyébként ezeknek a Lego szetteknek a megvásárlását. Ugye ott van az Optimus Prime is, és hát basszus, tehát hogy az is 60 ezer forintba kerül, ami akárhogy is nézzük, azért na, hát nem kevés pénz, és azért hatszor meggondolom én is, hogy akkor most megvegyem, vagy ne. Oberon! Jó, így is jó. Igen, tudom, Peta, tudom. Még egy órát bírják ki, cica, és te is kapsz enni, meg én is kapok enni, mit szólsz? Nyugtasson a tudat, hogy nem csak te nem eszel, de én sem. Sors közösséget vállalok veled valójában. De te csak magadra gondolsz. Mosré, szia! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma délután ezen a csodálatos napsütötte szombaton. Jó szórakozást kívánok, éppen legózom a Horizon játékokból ismerős Tolnek robotot építem, és hát már túl vagyok több mint a felén. Ugye ez egy 1222 elemes Lego szettecske. Egy órakor kezdtem egyébként a streamet, és úgy prognosztizáltam, hogy 3 óra alatt be is fejezem, és van rá esély, hogy ez sikerülni is fog. Most írja, hogy most kelt. Nice. Azt kell, hogy mondjam, hogy nice, bárcsak én tudtam volna aludni ma 3:30-ig, nem sikerült, de így sem panaszkodom egyébként. Úgyhogy jó reggelt kívánok neked, Mosré. Van nyereményjátékunk, neked is mondom, van nyereményjátékunk, zajszűrős fülhallgatót lehet nyerni egy szerencsésnek, és szokás szerint most sem kell mást tenni ahhoz, hogy bekerülj a sorsolós kalapba, mint beírni a felkiáltójel játék parancsot a chatbe, és bekerülsz a sorsolós kalapba. A streamnek a végén fogok kisorsolni egy nyertest, azaz, hogy nem én, hanem a chatbot, akinek aztán el lesz postázva ez a jó kis füles. Ilyet használok egyébként én is a hétköznapokban, úgyhogy tudom garantálni, hogy egy teljesen jól működő fülhallgatóról van szó. Hoppá, anyukám írja, hogy ott leszakadt az ég, és jégeső van. Hol van az itt most, Pesten vagy Gyöngyösen? Jó kis jégeső. Az már úgyis rég volt, nem is tudom. Mostanában volt jégeső? Nem emlékszem rá, hogy lett volna jégeső. Mármint, hogy engem nem vert el jég mostanában, az szinte biztos. De az nem azt jelenti, hogy nem volt jégeső, ugye? mosrénál is besetődött keményen. Én egyelőre az ablakon kikukkantva még nem látok semmit, ami arra utalna, hogy vihar lesz, de mondjuk azt mindannyian tudjuk, hogy ez gyakorlatilag pillanatok alatt megváltozhat. Kíváncsi vagyok, hogy hozzánk is eljut-e az jég. Anyukám írja, hogy gyöngyösen szakad a jég, ami azt jelenti, hogy az mondjuk még bőven elvándorolhat ide Budapestre, úgyhogy még lehet, hogy ma lesz egy kis részünk jégesőben. Jégeső nyáron. Mondjuk ez annyira nem meglepő. Annyira nem meglepő, de nem emlékszem egyébként, hogy az időjárás jelentés figyelmeztetett volna arra, hogy akár jégeső is lehet szombaton. Na nem mint, hogyha terveztem volna, hogy elhagyom a lakást, már jégkrémért sem kell kimennem, ugye? Mint tudjuk. De ettől függetlenül egy picit meglepő most így, hogy így egyszer csak a semmiből leszakadt az ég meg a jég. Így áll, légy szíves, kiváltotta Brozefin, és köszönöm szépen, Brozefin, hogy figyelsz rá. Szükségem is van egy kis hidratálásra. Ez jól is esett, köszönöm szépen. Na, még egy lábikó elkészült. Mármint nem teljesen, hanem részben fel is rakjuk. Tehát, hogy most igen, tehát, hogy egyelőre, mint hogyha egy Lego csirke lenne ez a robot, de hogy lesz ez sokkal kevésbé Lego csirkés. Már csak nagyon kevés perc kérdése. Gyorsan összerakjuk a negyedik lábat is, arra majd fölrakjuk a talpakat, és hogyha ezzel megvagyunk, akkor utána gyakorlatilag lábra tudjuk majd állítani a robot jószágunkat, és miután lábra állt, utána megépítjük a fejét, ami egyébként nem egy, emlékeim szerint nem egy kifejezetten hosszadalmas folyamat, és hogyha megvan a fej, akkor utána már nem kell más tenni, mint beilleszteni egyébként a robotot a kis display dioráma talpazatába. És meg vagyunk. Tartalmas szombat délután lesz ez a mostani, azt kell, hogy mondjam. Azon gondolkodom, hogy holnap mit kellene csinálni. Egyébként mondjuk ötletem pontosabban van, csak kedvem nincsen, de hogy kicsit megint optimalizálni kellene a dolgokat a lakásban. Átnézni, hogy mik azok a dolgok, amikre egyébként nincsen szükségem, és megszabadulni tőlük konkrétan. Mondanom sem kell, nyilván, aki rendszeres nézője ezeknek a streameknek, az pontosan tudja, hogy folyamatosan helyhiánnyal küszködöm, és a héten ugyan sikerült úgy alakítanom dolgokat, hogy felszabadult némi hely. Például, akár hiszitek, akár nem, még új legóknak is lenne hely, hogyha akarnám, de hogy még mindig lenne mit csiszolni a helyzeten. Úgyhogy most azon gondolkodom, hogy holnap délután vajon foglalkozzak-e ezzel, vagy hagyjam meg későbbre ezt a feladatot. Kalipszó! Én nagyon lemaradtam itt, mióta streamelsz te? Hát erre a kérdésre két válasz is van egyébként, mert hogy a mai napon egyébként 2 óra 30 perce streamelek, akkor indult el a mai stream, majdnem 1:45-kor, de egyébként pedig, hogy mióta streamelek, elég régen, mert hogy ha jól emlékszem, akkor tavaly februárban kezdtem el streamelni. Viszont most 2 hónapig adásszünet volt, meglehetősen sűrűre sikerült az elmúlt 2 hónapom, úgyhogy most 2 hónap szünet után tértem vissza, hogy legózzak egy nagyot, de hogy a csatorna az lassan másfél éve létezik, és tavaly még így a pandémia utolsó időszakában még elég rendszeresen, heti több alkalommal streameltem, aztán mindenféle okok miatt ezek a streamek elmaradtak, és most épp egyébként azt tervezgetem, hogy megint azért visszatérek, és egy picit aktívabb leszek, és most éppen az a terv, hogy szeretnék megint legalább heti egyszer valamilyen streamet csinálni, vagy ilyen legósat, mint a mostani, vagy esetleg videójátékosat, mint amilyen régen is volt egyébként. Úgyhogy, ja, ez a streamelős dolog most már egy ideje azért így az életem része helyjel közzel. Közben Zsófi írja, hogy nem korábban volt annál, lehet, hogy tavaly januárban. Nem emlékszem. Valamikor tavaly évelején, az biztos, de lehet, hogy már januárban. Őszintén szólva, nem emlékszem már. Annyira régen volt. Ez az elmúlt egy év, most már másfél év, azért sicsutja elröppent. Kalipszó írja, hogy jó, akkor voltam eltűnve, idén kerültem vissza az online térbe, mióta leléptem, és feljelentettem az exem családi erőszak miatt, így picit nem vagyok képben, de próbálom pótolni. Akkor te sem unatkoztál, Kalipszó, az elmúlt időben. Ejha. Dehogy egyébként, tehát hogy a kérdésre válaszolva, igen, egy ideje már mennek ezek a streamek. Közben Bogyi kérdező, hogy Stray stream lesz, ezt a kérdést egyébként már megválaszoltam, Isten igazából, méghozzá a Discordon, hiszen oda külön beírtam, hogy ha megjelenik a Stray, akkor mindenképpen streamelni fogom. Ugye a Stray az a játék, amiben egy cicát lehet irányítani, és hát ha lesz játék, ami letaszítja az idei trónjáról a Horizon Forbidden Westret, akkor az biztos, hogy a Stray lesz a játék, amiben egy cicát lehet irányítani. Tehát, hogy nem tudok most hirtelen ennél jobbat elképzelni, mint a cica irányítós streamet, és most úgy néz ki, hogy hiányzik egy alkatrész innen az asztalról, aminek nem örülök. Nyilván. És lehet, hogy itt van valahol egyébként a földön. Vagy csak vaksi vagyok, viszont most nem állok neki a szőnyegen keresgélni egy aprócska szürke alkatrészt, úgyhogy egy kis türelmet kérek, és jövök vissza, csak beszerzek egy olyan alkatrészt a pótalkatrészes dobozomból, ami most nincs itt az asztalon. Ez gyorsan ment, hatalmas nagy szerencsém volt. Ez érdekes, hogy hiányzik egy alkatrész, mert hogy ugye ma szedtem szét ezt a szettet, hogy újra összerakhassam, szóval én azt gondolom, hogy ez az alkatrész valójában nem hiányzik. Hanem valószínűleg tényleg valahol itt van a földön, lepotyogott. Ugyanis ja, tehát hogy ezt a szettet gyakorlatilag ma délelőtt szedtem szét közvetlenül a stream előtt, hogy újra összerakhassam. Úgyhogy, ja, biztos, hogy nem hiányzik, csak elkallódott a szétszedés közben. Mindegy, közjáték vége. Közben Brozefin írja, én például már 2021. január 20 óta követlek, valahogy akörül kezdhetted. Igen, akkor nagyon úgy néz ki, hogy tavaly januárban kezdtem el streamelni. Ami azért, na, tehát hogy az konkrétan másfél évvel ezelőtt volt. Tehát hogyha tegyük föl, január 20-án volt az első streamem, amire tényleg nem emlékszem már, az azt jelenti, hogy másfél éve streamelek. Ez nem kevés idő, na. akárhogy is nézem. Jó, igen, tehát hogy tény, hogy az utóbbi időben elhanyagoltam a dolgot, de ezen igyekszem azért majd változtatni. Közben Kalipszó írja, hogy lassan külön lakás kell a legóknak, meg a figuráidnak. Hát egyébként tényleg, tehát hogy eljutottam egyébként arra a pontra, hogy ahhoz, hogy mindent kirakhassak, meg mindennek legyen helye, ahhoz már tényleg a mostaninál nagyobb lakás kellene. A mostaninál jóval nagyobb lakás. Tehát, hogy ennek a lakásnak a lehetőségeit konkrétan 100%-ban kimerítettem. Közben Zsófi kérdezi, hogy amikor szétszedsz egy legót, szoktad nézni az útmutatót, vagy adott részenként szedett simán szét. Ebben az esetben most ugye gyakorlatilag nem szoktam nézni egyébként az útmutatót, csak az útmutatót csak arra szoktam használni, hogy ellenőrzöm, hogy minden alkatrész megvan-e. Jelen esetben egyébként úgy történt a dolog, hogy direkt úgy szedtem szét a szettet, hogy külön szedtem ugye a talapzatnak az alkatrészeit, külön szedtem a törzset, külön helyre kerültek a lábak, és van még egy dobozka, amiben magának a fejnek az alkatrészei vannak. Azért csináltam így, mert hogy egy ilyen 1222 alkatrészes készletnél ez még ilyen vállalható, menedzselhető megoldásnak tűnik. Úgyhogy igen. Most így szedtem szét. Egyébként, amikor szétszedek egy nagyobb szettet, mint például amikor szétszedtem ugye a Batmobilt, ami ilyen 4000 alkatrész volt, akkor ugye azt, vagy nem is, nem, az nem volt 4000, mindegy, amikor igazán nagy szettet szedett szét, a nagyobbat, mint most, amit most rakok össze, akkor általában elem típusonként szoktam őket szétszortírozni, hogy nagyon sok elem esetén, mikor veszek ki egy elemeket, akkor tudjam, hogy hova kell nyúlni. De általában az szokott lenni, hogy szétszedem a szettet, és utána egyébként az építési útmutatókban található katalógus alapján már elem katalógus alapján szoktam ellenőrizni, hogy megvan-e minden, amire szükségem lesz az építéshez. Közben Kalipszó írja, hogy hiányoznak az utazós tweetjeid. Hiányoznak pedig az igazság, hogy pont mostanában, mármint hogy májusban voltak egyébként utazós tweetjeim, ugyanis májusban szerencsém volt eljutni New Yorkba, illetve Dániába, Billundba is, úgyhogy mostanában azért voltak utazós tweetek dögivel. Tehát, hogy New Yorkból főleg ugye képeket posztoltam, de most volt egy csomó. Tényleg, tehát, hogy tényleg őrületesen szerencsésnek mondhatom magamat, hogy egy hónapon belül eljutottam a világ két legjobb helyére. Tehát, hogy nyilvánvalóan New York az egyik legjobb helye a világnak, a másik pedig Billund, ami ugye a Legónak a szülő városa, meg a központja, és ugye Billundban egyébként van Legoland, ahol mondjuk pont most nem voltam, aztán van ugye Lego Hotel, most már kettő is, Legoland Hotel, az egyik Legoland Hotelban szálltam meg, az kifejezetten vicces volt, aztán ugye ott van a Lego House, ami egy olyan hely, amihová szerintem minden Lego rajongónak legalább egyszer az életben érdemes ellátogatni, aztán ott van ugye a Lego gyár, amit tudtommal egyébként meg is lehet látogatni, illetve egyébként még egy aquapark is van a Billundban, aminek semmi köze nincs a Legóhoz, de hogy van egy aquapark is, hogyha esetleg valaki Legoland után szeretne csapvanni egyet. Egyébként maga Billund, az ne úgy képzeljétek el, mint egy magyar nagyobb várost. Billund valójában egy község. Tehát, hogy ilyen, nem tudom, laknak benne, vagy 3500-an? Talán. És azért vicces ez, mert hogy ettől függetlenül Billundnak van egy reptere. amit eredetileg a Lego építetett, tehát hogy eredetileg a repteret a Lego építette, csak aztán az állam ugye átvette tőlük, hogyha jól emlékszem, tehát hogy már nem a Lego tulajdonában van a reptér, de hogy amikor az a reptér oda került Billundba, akkor az gyakorlatilag azért volt ott, mert hogy a Legónak a központja Billundban volt. Úgyhogy gyakorlatilag a Legónak annyira jól ment akkoriban a biznisz, hogy építette maguknak egy repteret. Amiből aztán egy ilyen rendes nemzetközi reptér lett. És tehát hogy a Ryanairnek van is közvetlen járat a Billundba, tehát hogyha valaki esetleg azt tervezi, hogy egyszer elmegy Billundba, és megnézi ott a Lego dolgokat, akkor legegyszerűbben a Ryanairrel lehet egyébként kiutazni. Na, közben lábra állítottam a tolneket, és gyakorlatilag ezen a ponton már nincs más hátra, mint megépíteni a fejet, illetve majd a farok részeket, tehát hogy itt látjátok, hogy vannak még előttem alkatrészek, azokból majd ide a farokhoz fogok megépíteni dolgokat, de mielőtt megtörténne az, jön az utolsó adag elem, amiből a tolneknek a lapos fejét fogjuk megépíteni. Közben Gary Field írja, hogy elugrom picit, majd a játék sorsolva tudsz sorsolni. Hát azért bízom benne, hogy még visszaérkezel Gary a végére. Még szerintem egy ilyen jó 30-40 perc lesz, mire megépítem. Oké, az látszódik, hogy a 3 óra alatt végül nem fogom befejezni az építést. Viszont a 3,5 óra alatt simán meg lesz. Most már majdnem biztos. Szóval tényleg, tehát visszatérve erre a Billundi dologra, hogyha tényleg, tehát hogy ilyen családi programnak, hogyha van gyerkőc, aki szereti a Legót, akkor Billundba érdemes elmenni egy ilyen hosszú hétvégére. Egyrészt ugye meg lehet szállni a valamelyik Legoland hotelban, ugye 2 van. Az egyik, amiben én voltam, és amiről készítettem képeket, az ugye a Castle tematikájú Legoland hotel, és van egy másik, ahol meg mindenféle Lego tematikájú szobák vannak, tehát hogy lehet menni City szobába, lehet menni Friends szobába, meg ilyesmi, és ugye eleve már egy ilyen hotelben megszállni jó móka, aztán ugye ott van a Legoland, ami ugye gyakorlatilag egy Lego tematikájú vidámpark, mindenféle játékokkal, úgy értem, hogy hullámvasúttal, meg ilyen látványosságokkal, ami egyébként nem csak a gyerekek számára szórakoztató, de a felnőtteknek is, tehát hogy én 2017 őszén voltam először Billundban, ilyen legós kalandon, és akkor lehetőségem volt bemenni a Legolandbe is, ahol kifejezetten jól szórakoztunk a többi újságíróval. Aztán a Legoland mellett ugye van a Lego House nevezetű hatalmas nagy építmény, ami gyakorlatilag egy ilyen, hát Lego játszóház talán a legjobb szóra. Ez egy ilyen többszintes épület, ahol minden szinten másfajta módon lehet Legóval játszani. Tehát, hogy van például olyan része a Lego House-nak, ahol ilyen gurulós járműveket kell építeni, és azokat kell versenyeztetni, akkor valahol halakat lehet építeni, amiket be lehet digitalizálni, és bekerülnek egy ilyen nagy Lego animált akváriumba, és ott úszkálnak. Aztán van olyan rész, ahol stop motion videókat lehet csinálni, aztán van ilyen olyan része, ahol ilyen SimCity-szerűen kell Lego várost építeni, ami gyakorlatilag úgy is működik, mint a SimCity, tehát hogy egy ilyen az is egy digitális rendszer, ahol a kis Lego emberkéknek az igényeit kell kielégíteni épületekkel. Vannak ilyen hatalmas diorámák, ilyen több millió Lego elemből felépített diorámák, amikben egész egyszerűen csak lehet gyönyörködni, meg keresni rajta mindenféle easter egg-eket. Tehát, hogy egy egészen hosszú délután, de akár egy napot is el lehet tölteni ebben a házban. A pincéjében van egy archívum, ahol lehet tallózni a régi Lego készletek között. Szóval tényleg, tehát hogyha valaki, de hogy nem kell hozzá gyerek egyébként, tehát hogyha valaki szereti a Legót, és kíváncsi rá, akkor egy ilyen hétvégi programnak, egy ilyen 2-3 napos kiruccanásnak Billund egyébként tökéletes hely, csak arra kell felkészülni, hogy drága. Tehát, hogy ugye a dánoknál nincsen euró, és egy picit azért ott drágábbak a dolgok, mint itthon. Tehát ugye arra rá kell készülni, hogy nem olcsó mulatság egyébként Billundban eltölteni néhány napot. De hogy például a Lego House-ban is vannak ilyen egészen mókás dolgok, például ott van a Lego étterem a Lego House-on belül, ahol Lego kockák segítségével kell megrendelni az ebédet, és Lego kocka alakú dobozkában kapod meg, és robotok szolgálnak ki, szóval elég mókás hely. A 24.hu-ra készítettem egyszer erről egy videót. Én nagyon élveztem. Két Legolandben voltam egyébként eddig életemben, az egyik ez a Billundi, a másik pedig ami a briteknél van, Windsorban. Ott egyébként már kétszer is voltam életemben. Jártunk oda konkrétan a barátainkkal felnőttként szórakozni, és tényleg, tehát hogy egy Legoland egyébként alapvetően nyilván gyerekeknek szóló szórakozás, de felnőttként is elég jól el lehet ott tölteni az időt. Igen, Franciaországhoz egyébként közelebb van a Windsori Legoland, mint a dániai, az tény. Ha esetleg vannak új nézőink, akik nem voltak itt, mikor legutóbb mondtam, van egy nyereményjátékunk, és aminek keretében ma ki fogok sorsolni egy ilyen zajszűrős fejhallgatót, hogyha valaki szeretne bekerülni a sorsolós kalapba, akik közül ki fogjuk sorsolni a szerencsés nyertest, ahhoz nem kell más tenni, mint követni a csatornát, illetve beírni a chatbe a felkiáltójel játék parancsot ékezet nélkül. Ennek köszönhetően bekerültök a sorsolós kalapba, és a streamnek a végén a Garryfield által programozott chatbot fogja nekünk kisorsolni azt a szerencsést, akinek el fogom postázni egyébként ezt a fülest, úgyhogy játszatok szépen, játszatok! Bevallom, elszoktam már az ilyen maratoni streamektől, tehát hogy azért most már érzem, hogy lassan 3 órája ülök itt a kamera előtt, tehát hogy ez is olyan dolog, amitől így el lehet szokni szépen az idő múlásával. De ettől függetlenül továbbra is tartom, hogy tök jó ötlet volt ma nekiállni, streamelni. Péter Hun, szia! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk így szombat délután. Jó szórakozást kívánok a stream hátralévő részéhez. Egyébként a Lego Tolnek szettet építem össze. Ez egy 1222 alkatrészből álló Lego szett, amiből a Horizon Forbidden West és Horizon Zero Dawn játékokból ismerős Tolnek robotot lehet megépíteni. És egyébként látom, hogy egyébként hogy Spidey írja, hogy kell néha 2 perc járkálás, és kellene egy stretch command, egyébként tényleg ez nem is butaság. Nem is butaság, hogy néha így stream közben fel kellene állnom, és mozognom egy picit. És akkor lehet, hogy egy picit jobb lenne nekem. A következő streamre szerintem fogok csinálni ilyen. Peti, nyújtózkodj már végre egyet. Stretch goal-t. Mármint, ja, stretch goal. Igyál, légy szíves, kiváltotta Alexa, és elfogyott a vizem, úgyhogy akkor ennek örömére most mozgok is egy picit, mert hogy kimegyek és hozok magamnak vizet. Ne menjetek sehová, jövök vissza. Na, úgy döntöttem, hogy nem is vizet fogok inni, hanem cidert. Úgyhogy kitöltöttem magamnak egy jó kis körtés cidert. Egészségetekre. Na, hol tartok? Mi? Ja, itt tartok. Ja, ez az utolsó része, a feje, a tolneknek ez viszonylag gyorsan meg lesz, tehát hogy ez nem egy bonyolult építmény, hogy őszinte legyek, ami egyáltalán nem baj. Ricsi kérdezi, sikerült megnézni az új Thor filmet? Nekem teljesen kiment a fejemből, hogy ebben a hónapban jön ki. Nem sikerült még megnézni, mert hogy még nem játsszák a moziban. Nem játsszák a moziban. Majd jövő hét után lesz azt hiszem a premier. Még nem, még nincs a mozikban az új Thor film. Hogyha már lenne a mozikban, akkor megnéztem volna. Július 8, írja Zsófi, ami azt jelenti, hogy jövő hét után, pontosan jövő hét után lesz, kerül a mozikba a Thor, amit természetesen azon nyomban meg is fogunk nézni. Szingon írja, hogy igazából most pont jól van állítva a Talnek test, mintha cica feje lenne. Ja, tényleg, most néztem a kamerán a képet, és tényleg olyan, mint hogyha cica feje lenne a Talneknek. Nagyon jó. Közben Kalipszó írja, hogy én a Mickey Steamboatot, Slegót akarom kirakni, ami ráadásul magyar szett. Na, az a szett egyébként nekem megvan, csak amikor megszereztem, akkor még nem streameltem. De egyébként az tényleg egy pompás kis Lego szett, amit tényleg egy magyar srác tervezett. Ugye a Steamboat Willy az egy Lego Ideas set volt, amit egy magyar srác tervezett, föltöltötte a LEGO Ideas oldalra, ugye ott megszerezte a 10.000 szavazatot, és a 10.000 szavazat után a LEGO úgy döntött, hogy hivatalos készletet csinál ebből az ötletből, és nekem meg is van, pont látom itt a velem szemközti polcon. És én egyébként ezzel a sráccal készítettem is egy interjút, amit el lehet olvasni egyébként a 24.hu-n. Az egy tök jó kis ciklet. Most nem azért mondom, de hogy az egy tök jó kis ciklet. És abból kiderül egyébként, hogy milyen az, amikor a te ötletedből készít Legót a Legó. Elvileg a tor az július 7. Ja igen, mert hogy igen, mert hogy a július 8-a az valószínűleg az amerikai premier dátum, nálunk viszont, mert ugye az amerikaiaknál pénteken kerülnek moziba az új filmek, nálunk meg ugye csütörtökön, mert valójában meg ugye szerdán, mert hogy... mert hogy ugye gyakorlatilag ezek a premier előtti vetítések eljutottak oda, hogy már szerdán már szerdán tele vannak a mozik az aktuális premier filmekkel, és már nem csak hogy éjféli előadások vannak, de hogy már délután 7-kor, vagyis hogy kora este 7-kor beülhetsz a legújabb hollywoodi szuperprodukciókra. Ja, egyébként az elmúlt két hónapban, ez most a filmekről jutott eszembe, hogy megnéztem a Top Gun-t, és mármint az újat, és tök jó az új Top Gun. Tehát, hogy nemrég megnéztem az első részt, és szerintem az nem egy jó film, tehát, hogy én nem tartom egy kifejezetten jó filmnek, ugyanis rájöttem, hogy a Top Gun, az első Top Gun konkrétan nem szól semmiről. Viszont most megnéztük az újat, és ez az új Top Gun, ez szerintem teljesen jó lett. Tehát, hogy egy tök szórakoztató, tökéletes hollywoodi nyári blockbuster, ami ilyen így konkrétan tökéletesen van megcsinálva. Tehát, hogy nincsen benne egy fölösleges jelenet, látványos, néha ugyan cheesy, meg vannak benne ilyen macsó, egymondatos cuccok, de hogy ez a tökéletes hollywoodi film, amit látszik, hogy ilyen profi szakemberek raktak össze, és így működik. És meglepően jól szórakoztam rajta. Tehát, hogy nem voltak igazából ilyen nagy elvárásaim a filmmel kapcsolatban. Mindenki mondta, hogy ja, tök jó az új Top Gun, és akkor úgy voltam vele, hogy ja, hogyha tök jó az új Top Gun, akkor nézzük már meg. És tényleg tök jó az új Top Gun. Úgyhogy Isten igazából így várom, hogy felkerüljön streamingre, és megnézhessem újra. És ezzel kapcsolatos érdekesség egyébként, hogy a Top Gun az a Paramountnak a saját streaming szolgáltatására fog felkerülni, ami valamikor idén egyébként elérhető lesz Magyarországon is, méghozzá valami nagyon fura néven, de hogy idén a Disney Plus meg az HBO Max mellett még jön egy streaming szolgáltató Magyarországra, méghozzá a Paramountnak a cucca, amin nem csak majd a Top Gun lesz fenn egy idő után, hanem ez lesz az egyébként ez lesz az a streaming szolgáltató, ahol megnézhető lesz többek között a Halo, meg ott lesznek fönn szerintem a különböző Star Trek sorozatok is, amik mostanában lettek bejelentve, meg mostanában kezdték el őket vetíteni. Úgyhogy, egyre töredezettebb egyébként ez a streaming piac, ami hát ugye kezd olyan mértéket ölteni, mint régen a kábel tévézés. Úgyhogy nem tudom egyébként, hogy így átlendült ez az egész streaming dolog, a ló túloldalára, ugye most már minden nagy média konglomerátum konkrétan saját streaming szolgáltatást indított, és tényleg, tehát, hogy eljutottunk oda, hogy így tényleg így most már túl sok van, és folyamatosan nézni kell, hogy akkor most, amit meg akarok nézni, az melyik szolgáltató kínálatában érhető el, és egyébként én eljutottam oda, hogy nálam egyébként így véget ért ez a történet, tehát, hogy én három streaming szolgáltatásra vagyok hajlandó előfizetni, HBO Max, Netflix, Disney Plus, és számomra ezzel véget ért. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy valahol azért megállt kell ennek parancsolni, mert az nem létezik, hogy mindenre előfizetsz. Tehát, hogy ez így nem. És kíváncsi leszek egyébként, hogy ez hosszú távon milyen hatásai lesznek. Ugye nyilván már vannak érzékelhető hatásai, ugye a Netflix tavasszal ugye elvesztett legalább 200 ezer felhasználót, és kiadtak egy olyan előrejelzést, hogy ők úgy látják, hogy a második negyed évben még 2 milliót el fognak veszíteni, ugye ennek hatására be is zuhant a Netflix részvény, meg egyébként komoly elbocsátásokba kezdtek a Netflixnél. Ennek hatására, meg ugye visszavágták a különböző gyártási költségeket, és ugye a Disney Plus most ilyen nagyon felfutóban van, de kíváncsi leszek, tehát hogy nyilván a fizető felhasználók hiába érkeznek meg egyébként új piacokra ezek a szolgáltatások, azért a fizető felhasználóknak a száma azért véges, és ugye ezek ilyen növekedésre beállt vállalatok, ahol ugye van ilyen igazgató tanács, meg részvényesek, meg minden, akiket így boldoggá kell tenni, és van az a pont, ahol tényleg, tehát egy egész egyszerűen megáll a növekedés, mert elfogynak az emberek, akik előfizetnek ilyen szolgáltatásokra, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy egyébként hogy ez milyen hosszú távon milyen hatással lesz ezekre a szolgáltatásokra. Nyilván az egyik hatás az áremelkedés hatás, meg ilyesmi, de ja, tehát hogy vége van már, például nevezzük a Netflix monopóliumának, ugye a Netflix nagyon sokáig egy ilyen megközelíthetetlen volt más streaming szolgáltatók által, már ami a content mennyiségét és egyébként minőségét illeti, most viszont már ennek igazából vége. Tehát, hogy azért a Disney Plus, például szerintem a Disney Plus jobb, mint az HBO Max. Az én ízlésem alapján. Úgyhogy kezdődik a komoly harc a felhasználóknak a kegyeiért. Valamit elrontottam itt, kérem szépen. Megvan, mit rontottam el, de béna vagy, Petikén. Ezt nem így akartam. Szóval majdnem teljesen kész van egyébként a tal nekünk, most már csak a hátára kell megcsinálni ezeket a kvázi farkincákat, meg még föl kell rakni ilyen apróságokat, de alapvetően már, most már tényleg itt vagyunk az abszolút finishben, kérem szépen. Tehát, hogy nem sokon múlott, hogy tényleg 3 óra alatt befejezzem az építést. És miután megvagyok, beillesztem szépen a robotunkat a talapzatba, és majd együtt gyönyörködünk benne, hogy hát Petikém, ez nagyon szép lett. Közben Ricsi írta egyébként a chatben, hogy van egy kis érdekesség a Top Gun. Az új Top Gunban a Val Kilmer hangját egy AI segítségével hozták vissza. Igen. Ugyanis nem tudom mennyire tudjátok, de hogy Val Kilmernek az életben is, ha jól emlékszem, gégerákja volt, aminek következtében ugye elvesztette a hangját, úgyhogy a filmben konkrétan ugyan, tehát hogy nem is tudod beszélni, ezért kellett neki mesterséges intelligenciával hangot generálni arra pár másodperces jelenetre, ahol megszólalt, és nem csak egy képernyőre gépelte be a szavakat. Nagyon durva volt látni egyébként, hogy ugye azért, tehát hogy a Val Kilmer meg a Tom Cruise alapvetően ilyen nagyjából ugyanaz a generáció, nem, nyilván nem pont ugyanannyi évesek, de hogy tényleg ugyanaz a színész generáció, és hogy mennyire másképp öregedett egyébként a két ember. Azért az, hogy Tom Cruise hogy néz ki 60 évesen, azért az nagyon kemény. Lássuk be, tehát hogy én valószínűleg nem fogok úgy kinézni 60 évesen, mint Tom Cruise. Nyilván mondjuk nekem nincs is, nem tudom, tehát hogy fogalmam sincs, hogy milyen megoldásokat igénybe véve tartotta magát ilyen jó formában, de hogy valószínűleg nekem ez nem fog sikerülni, ami neki. Obika? Hogy? Ja igen, nagyon azon röhögtem konkrétan, hogy a Top Gun-t is úgy kellett megírni, hogy legyen benne egy olyan jelenet, ahol Tom Cruise fut. Tom Cruise fut, ahogy csak Tom Cruise tud futni. Tehát, hogy azon konkrétan én felröhögtem a moziban, hogy bele kellett írni a Top Gunba is egy olyan jelenetet, ahol Tom Cruise tud futni. Ez nagyon vicces volt. Legalábbis számomra nagyon vicces volt. Tobika? Hagyjuk ezt a drámát? Jó? Cicám. Ja? Mondom, hogy hagytam ki ennyi elemet, de aztán rájöttem, hogy hagytam ki ennyi elemet. Most van az a rész, hogy rá kell jönnöm, hogy az asztalon lévő extra elemeket honnan hagytam le. Mert hogy ezek nem extra elemek, hanem olyan elemeket, amiket valahova nem építettem be. Úgyhogy ezeknek valahol megvan a helye, most meg kell találnom, hogy hol. Csodálatos. Honnan hagytam le ezeket a cuccokat? Úgyhogy alapvetően elkészült a tolnek, és ne haragudj, Zsófi, de kurva jól néz ki. És mindjárt behelyezem a talapzatba, csak visszapörgetem az építési útmutatót, hogy honnan hagytam ki ezeket az elemeket, amik itt vannak az asztalon. A nagy sietségben. Valószínűleg valamelyik lábról hagytam le valamit, azt gondolom. Vagy nem. Ezek mindig ilyen mókás pillanatok, mikor Peti megpróbál rájönni, hogy hol szúrta el az építést valójában. Aha. Oké, egy elemet megtaláltam. hogy hova kell rakni. Most még kettőt kell megfejtenem. Imádom ezt a részét az építésnek. Így utólag végignézhetjük újra az építési útmutatót, abból mi baj lehet. Na jó, nem fárasztalak titeket ezzel, megkeresem majd, miután végeztem a streameléssel. Most jön az a rész, hogy beillesztjük a tolneket a kis diorámába. Egy. És berakjuk még a kis Watcher figurát és Aloyt. Na, kedveskéim, elkészültem. Mit mondjak? Tehát, hogy ez szerintem... Emlékszem, hogy amikor kijöttek az első pletykák, hogy lesz egy ilyen készlet, és elhangzott, hogy ilyen 2000 alkatrész, mármint, hogy ilyen 1100-1200 alkatrészből fog állni, akkor emlékszem, hogy voltak azok, akik húzták a szájukat, hogy ennyi alkatrészből nem lehet. Nem lehet egy jó tolnek modellt csinálni, és hát hál' Istennek a Lego azért gyönyörűen rácáfolt erre, mert hogy szerintem 1222 alkatrészből ennél szebb modellt összerakni biztos, hogy nem lehet. Tehát, hogy ez egyszerűen tényleg elbaszott jól néz ki, és pontosan úgy néz ki, mint a játékban. És az, hogy nem csak a robotot kaptuk meg, hanem mellé van egy ilyen talapzat, amibe be lehet illeszteni, szépen ki van dolgozva, van minifigura, meg még egy robot is, ez szerintem csak a Nonplus Ultra. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy tényleg, tehát, hogy ez a set szerintem páratlanul jól sikerült, és majd a bika. Szóval meg is fogom keresni ennek a két hiányzó alkatrésznek a helyét, miután egyébként befejeztem a streamet, de most nem akarok igazából ezzel további időt húzni. Viszont ugyebár van egy játékunk, és most mondanám, hogy még van nagyjából egy perc, hogy aki esetleg eddig még nem regisztrált be a nyereményjátékunkra, amiben egy zajszűrős fülest lehet nyerni, annak itt az utolsó egy perc, tényleg ehhez nem kell más tenni, mint követni a csatornát, illetve a chatbe szépen beírni, hogy felkiáltójel játék. Tehát, hogy ékezet nélkül, felkiáltójel játék, aki ezt megteszi, az bekerül a sorsolós kalapba, és fél percen belül egyébként lezárom a játékot, és miután véget ér a játék, utána pedig kisorsolom. Kisorsolom azt a szerencsést, azaz, hogy nem én, hanem ugye a chatbotunk, amit Gary Fieldnek köszönhetünk, szépen ki fogja sorsolni a szerencsést. Még doktor szerelem doktor, ezt újra kezdem, szóval doktor szerelem doktor az utolsó pillanatban még beregisztrált a játékba, nagyon ügyesen, úgyhogy még várok 16:30-ig, addig még van néhány másodperc, amíg be lehet regisztrálni, és amikor itt a kis digitális óra nálam 16:30-ra fordul, akkor leállítom a játékot, és utána kiválasztom a sorsolós parancsot, és ki fog derülni, hogy ki lesz az a szerencsés, aki megkapja ezt az egyébként egyelőre még teljesen érintetlen fülhallgatót, aminek az a becses neve, hogy Realme Buds Air Pro. És 16:30-at ütött nálam az óra, úgyhogy vége a játéknak, és akkor most kellene egy ilyen doppergős hanghatás, ugye fejetekben kezdjetek el dobolni, ugyanis most szépen berakom a parancsot, és sorsolunk. A nyertes pedig nem más, mint Mantrix. Mantrix, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gratulálok neked a vadonatúj fülhallgatódhoz. Mindenképpen beszélünk majd, megkereslek Discordon, Priviben, és megbeszéljük a részleteket. És hogyha már úgyis szóba került a Discord, akkor berakom a linket a chatbe. Csatlakozzatok a Discord csatornánkhoz, mert hogy tele van a Discord szerverünk mindenféle jófej emberekkel, akikkel tök jókat lehet dumálni, illetve a Discordon mindig látszik, hogy mindig odaírom be először, hogy mikor lesz legközelebb stream, úgyhogy várunk mindenkit nagy szeretettel a Discordunkon. És ezzel gyakorlatilag már a véget ért a stream, és azt tudom nektek ígérni, hogy jövő hétvégén is megpróbálok összehozni valamilyen streamet, vagy videójátékosat, vagy legósat, ezt még most nem tudom, de az a tervem, hogy mostantól minden héten legalább egy streamet tartok, hogy visszazökkenjünk a régi kerékvágásba, és hogyha úgy alakul, akkor azt sem tartom kizártnak, hogy egy héten akár több is lehet. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, remélem, hogy jól szórakoztatok, hogy tetszett az építés, meg az, hogy beszélgettünk, meg hogy volt stream, meg minden, és bízom benne, hogy jöttök legközelebb is, és nincs más hátra, mint hogy további csodálatos hétvégét kívánjak nektek, érezzétek jól magatokat, és találkozzunk legközelebb is. Legyetek jók, sziasztok!